met het NOS-journaal. Turkije heeft PKK-doelen aangevallen in Noord-Irak na de zelfmoordaanslag in Ankara gisterochtend. Die aanslag was opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. In het dorp Hooghalen bij Assen in Drenthe is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,9. De beving hangt samen met de gaswinning in de regio. In Drenthe komen aardbevingen minder vaak voor dan in Groningen, maar vooral in het noorden van de provincie trilt de grond nogal eens. Gisterochtend kwam er een einde aan de gaswinning in Groningen. In Drenthe wordt ook nog wel gas gewonnen uit kleinere velden. In het natuurgebied het Bossenbroek bij Den Bosch is een brand uitgebroken in een stapel gemaaid gras. Bij de brand kwam veel rook vrij die over Den Bosch trok. Er was daarom een NL-alert verstuurd om mensen te waarschuwen dat ze ramen en deuren dicht moesten houden. De brandweer heeft moeite met blussen, omdat onder meer het bluswater van ver moet komen. Het blussen kan daarom ook nog wel een paar uur duren. De ontslagen technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft de club excuses aangeboden. Volgens bronnen heeft hij aan de top gezegd dat het hem spijt dat hij zakelijke belangen rond de transfer van een speler niet had gemeld. Mislintat kwam in opspraak nadat hij op de slotdag van de transferperiode een speler had gekocht via een Duits waarnemerskantoor. Dat had aandelen in het privébedrijf van Mislintat. Ajax was er niet van op de hoogte en is een onafhankelijk onderzoek gestart. Het weer wisselend bewolkt, het is 14 tot 17 graden. Morgen vooral in het zuiden zonnig met maximaal 26 graden. In de rest van het land wat meer bewolking en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Wat is het eerste drankje wat je drinkt als je op werk aankomt in de ochtend? Antwoorden mogen naar de NPO Radio 1-app. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Voor veel mensen zal het antwoord hetzelfde zijn. Het zwarte goud, een bakkie pleur, een kopje leut, oftewel koffie. We zitten op het randje van Wereldkoffiedag, dus perfecte gelegenheid om over koffie te praten. Wat is de oorsprong en welke plek neemt koffie in onze maatschappij in? Naast deze vragen praten we vannacht ook over de trends in de wereld van koffie en hoe duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in deze zwart-gouden wereld. Vannacht de gast, de koffie-expert van Nederland, oprichter van de koffieschool en uitvinder van het Leopolderen, Joost Leopold. Ja, Joost, fijn dat je er weer bent. Ja, leuk om hier weer te zijn. Ja, ik zeg weer, want jij was er natuurlijk al in maart van dit jaar. Ja. En toen spraken we over de smaak en de legio aan zetmethode. Ja. Ja, en toch is het wel het een en ander veranderd. We hebben een nieuw koffiezetapparaat. Ja, ik zag het. En eerste bevindingen? Goed, positief. Ja? Ja. Mooi. Ja, je liet al even ruiken. Dat was iets nieuws voor mij. Dat je dus gaatjes hebt in het pak koffie, ja. Bonen. Ja. Om te kunnen ruiken hoe die koffie gaat smaken. Er zit een inwegsventiel in de koffiezak. En dat houdt eigenlijk in dat koffie moet gassen loslaten. Of laat gassen los wanneer het vers gebrand is. En wanneer dat gaatje er niet in zit, dan zou de zak kunnen exploderen. Mm-hmm. Dus dat gaatje zorgt ervoor dat de druk weg kan. En dat de gassen kunnen ontsnappen, maar er kan geen zuurstof bij komen. En zuurstof is een van de grote vijanden voor de versheid van koffie. Want dan bederft het, denk ik. Dan bederft het, precies. En ik zei ook al, uitvinder van het Leopolderen. Leopolderen. Polderen, ja. Excuus. Okay. Dat is het overhevelen van de koffie in het ene bekertje naar het andere bekertje. Ja. En dat drie keer, als ik het goed zeg? In totaal drie keer heen en weer. En de laatste keer in je eigen kopje, dus dat is 7 keer. En 7 letters in Leopold, dus vandaar 7 keer. En dat geldt voor elke koffie? Geldt voor elke koffie, ja. Want dat was om de smaak beter te maken? Dat is om het onderste boven te krijgen. Ja, want er zitten 3 laagjes in de koffie. Ja, er zitten in elke koffie die je zet, of het nou espresso is of filter is of wat dan ook, zitten de onderste laag is het sterkste en de bovenste laag is het minst sterk. Mm-hmm. De onderste laag smaakt het zuurste en de bovenste het bitterste. En om dat goed met elkaar te vermengen, kan je natuurlijk roeren. Maar wanneer je roert, dan roer je als in een draaikolkje. Juist. Maar dan vermeng je nog niet de onderste laag met de bovenste laag. Dus als je heen en weer karaveert, leopoldeert, dan krijg je dat je de smaken veel beter met elkaar vermengt. En dan proef je veel meer één mooie sensatie. Duidelijk. Zoals je gewend bent van ons, hebben we altijd een kleine introductie van waar we het over gaan hebben en wie te gast is. Dus ook deze keer hebben de studenten van de KRO NCV Radioschool weer een introductie gemaakt. Luister even mee. Vannacht in de studio, de man van het zwarte goud, Joost Leopold. Hij is de eigenaar van de koffieschool en als je de kunst van de koffie echt wil leren, moet je dus bij hem zijn. Als je melk weer gaat stomen, je moet de stoompijp even afblazen. Het is niet zo handig om dat zo te doen. Wow. Maar de stoompijp boven het lekker rooster draaien, doekje ervoor en op die manier afblazen. Voilà. Komt hij je bekend voor? Dat is niet heel gek. We kennen Joost namelijk al van onze eerdere uitzending over dit wonderdrankje. Joost, we hadden het al een beetje van tevoren besproken, maar we zijn ook benieuwd natuurlijk hoe de koffie smaakt hier in dit gebouw. Je hebt hem hier voor me staan. Ik heb hem hier voor me staan. Precies. Dus nu komt de eerste slok dan. Ja, mensen voor die last hebben van misofonie, geloof ik. Ja. Hebben hier wel een probleem, want ik slurp eigenlijk altijd mijn koffie. Als ik slurp, dan komt het natuurlijk helemaal goed in mond en proef ik het overal. Mm-hmm. En wat ik vooral doe, is smakken. En dat mag natuurlijk ook helemaal niet, maar dat moet juist wel als je in de koffieschool les krijgt. Want als je smakt, dan proef je het veel beter. Joost, zullen we dat geslurp deze keer even overslaan? Maar goed, over dit onderwerp waren we natuurlijk nog lang niet uitgepraat. En komt dat even goed uit, het is namelijk Wereldkoffiedag. Genoeg reden om er verder over te kletsen. En dat gaan we doen. Maar Benji, geef je deze keer even echte koffie aan onze gast? Nou, ik heb mijn best gedaan, geloof ik, hè? Ja, zeker. Komt het nog een beetje, gaat direct weer een belletje rinkelen van, oh ja. Ja. Ik zal me inhouden met slurpen. Ja, maar dat hoort er wel bij, dus. Ja, slurpen en vooral smakken, na afloop. Dat smakken? Ja. Ja, toch, we gaan het niet heel erg veel over de smaak hebben, maar toch heel even, waarom precies dat smakken? Ja, smakken is nodig omdat je dan lucht bij de drank brengt. Mm-hmm. Je neus en je tong werken samen in de beoordeling van smaak. En wanneer je alleen maar iets tot je neemt zonder te smakken, neem je alleen maar waar wat je met je tong waarneemt. En met de neus van de geur van buiten naar binnen. Maar wanneer je van binnen naar buiten ruikt, heel, heel raar, maar goed, het gaat terug wanneer je aan het smakken bent. Ja. Dan vermeng je geur met smaak met elkaar en dan proef je veel beter de aroma's. Dus dan krijg je een betere smaaksensatie. Betere smaaksensatie. Duidelijk. Straks gaan we echt de geschiedenis in, want dat is hoog nodig. Maar eerst muziek. En ik heb klaarstaan Sam Hunt, Take Your Time. Vorige keer had je een mooie reden bij elke plaat, dus ik ben wel benieuwd. Zat hier ook een reden achter? Je moet voor alles je tijd nemen natuurlijk. Ja? Dat was het. Dat was hem. Prima. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but I couldn't just walk by. Not say hi. And I know your name, 'cause everybody in here knows your name. You're not looking for anything right now, so I don't wanna come on strong. Don't get me wrong, your eyes are so intimidating. My heart is pounding, but it's just a conversation. No, girl, I'm not a wasted. You don't know me, I don't know you, but I want to. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna wreck your Friday. I ain't gonna waste my life. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. And I know it starts with hello, the next thing you know, you try to be nice and some guy's getting too close, trying to pick you up, trying to get you to run. And I'm sure one of your friends is about to come over here, 'cause she's supposed to save you from random guys that talk too much and wanna stay too long. Is this same old song and dance, but I think you know it well. You could've rolled your ass, told me to go to hell. Could've walked away, but you're still here. And I'm still here. Come on, let's see where it goes. I don't wanna steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't have to meet your mother. We don't have to cross that line. I don't wanna steal your covers. I just wanna take your time. Steal your freedom. I don't wanna change your mind. I don't have to make you love me. I just wanna take your time. I don't wanna blow your phone up. I just wanna blow your mind. I don't have to take your heart. I just wanna take your time. No, I ain't gotta call you, baby. And I ain't gotta call. Take your heart. I just wanna take your time. Ooh, ooh, ooh, Sam Hunt, Take Your Time. In de nacht van Caro NCV praten we deze nacht over koffie. En dat doe ik niet alleen, maar met oprichter van de koffieschool, Joost Leopold. Joost, laten we maar beginnen bij het begin. Ja. Waar ligt nou de oorsprong van koffie? Ja, er zijn meerdere verhalen die daarover de ronde doen. En ik zeg eigenlijk altijd, er zijn meerdere legendes. En in een legende is altijd een deel waarheid en een deel verzonnen. Mm-hmm. De grootste legende, of degene wat het meest verteld wordt, is dat de oorsprong in Ethiopië is. In Zuidwest-Ethiopië is een gebied en dat heet Kaffa. En dat hoor je, het woord koffie in terug. Ik denk dat in deze legende het meeste waarheid zit. Daar in Kaffa was een geitenhoeder. En de geitenhoeder heette Kaldi. Kaldi liet zijn geitjes grazen en zijn geitjes ontdekte eigenlijk de bessen aan een koffieplant. Ik heb hier de koffieplant voor me. Oh ja. Kun je zien dat er bessen aan zitten? Ja, voor de mensen die meekijken op de webcam, je kan het ook zien. Ja. Dat zijn de koffiebessen. Dat zijn de koffiebessen. Die hebben een heel erg oppeppend karakter, want er zit heel veel cafeïne in. Dus die geitjes die. Mooie kleur ook, een beetje rood. Even meer van jou. Donkerroodachtige ja. Kleur, zeg. Schitterend. Die geitjes werden helemaal hyper van het eten van die bessen. Mm-hmm. En Kaldi kon ze nieuwsgierigheid niet bedwingen. Die nam zelf ook een besje. En zo is eigenlijk het ontdekken van de koffie ontstaan. Ja, zie je hem in de beeld? Ja. Prachtig, hè? Want hij komt erachter, die besjes. Ja, die besjes dus heel erg lekker smaken, maar ook een heel oppeppend karakter hebben. Hij rende naar zijn dorp om te laten ervaren wat hij had ontdekt. Daar maakte ze spontaan brood waar ze de bessen in verwerkte, een soort krentenbrood. Mm-hmm. En ze verwerkte de bessen tot wijn. En het Arabische woord voor wijn is kawa. En daar hoor je ook het woord koffie in terug. Ja. In die tijd spraken de mensen in. Was Ethiopië een onderdeel van het Arabische deel van de wereld. Dus vandaar dat ze daar ook Arabisch spraken. Naast het Amhars. En de Soefies, die de monniken van de islam waren, die kon het niet waarderen dat de Ethiopiërs die koffiebessen aten. Want je mag volgens de Koran helemaal geen geestverruimende middelen tot je nemen. Dit werd daar toen al direct onder geschaard. Ja, Precies, die zagen dus dat gebruik en die zagen dat iedereen helemaal hyper en helemaal extatisch waren na het eten van die bessen. Dus die gingen naar die dorpen toe, haalden de bessen weg, gooiden de bessen in het vuur en zo is gebrande koffie ontstaan. Oh, wat ironisch eigenlijk. Mooi, toch? Heel mooi. Maar je zegt, er zijn meerdere legendes. Hoe kan het dat er dan meerdere verhalen in de ronde zijn? Er is ook een legende over een banneling uit Jemen die ontdekte dat hij bessen kon eten en dat zo de koffie ontstaan is. Er zijn meerdere legenden. Ieder land vertelt weer zijn eigen verhaal. Maar dit is de meest gangbare dan? Naar mijn weten is de oorsprong van koffie uit Ethiopië. Ja. En is de eerste productie van koffie, dus de opgerichte plantage, was in Jemen. En is dit ook het moment dat we begonnen met koffie drinken, zodra dat in die periode? Ja, in eerste instantie was het 7 eeuwen lang voorbestemd aan de geestelijke. Was dus helemaal niet een drank die voor iedereen beschikbaar was. Dat kwam pas vele jaren later, vele eeuwen later zelfs. Na de ontdekking van koffie door de Nederlanders en de handel in koffie via de VOC, mm-hmm, is koffie veel meer toegankelijk geworden. Met de oprichting van de Penny University in Engeland konden mensen educatie krijgen voor een pens. En vervolgens kregen ze een kopje koffie erbij. En zo werd koffie steeds meer gemeengoed. En dit was in de 17e eeuw. Dus 1000 jaar later na de ontdekking van koffie. Dus het is niet zo dat we al we drinken al wel eeuwen koffie, maar nog niet zo lang als dat we... Nee, 3 eeuwen dus eigenlijk. Ja. En het espresso-apparaat van wat we nu kennen, dat is zelfs maar 1 eeuw oud. Kun je nagaan. Dus die 3 eeuwen lang wel koffie drinken, maar dat het allemaal nog veel te koffie was daarvoor. En heeft er veel stilstand plaatsgevonden in die periode, zeg maar, totdat wij het massaal gingen drinken? Het was gewoon niet toegankelijk. En het was heel duur. Het was een product wat eigenlijk medicinaal werd toegediend. Omdat het geneeskrachtige eigenschappen heeft. Werd het voorgeschreven door de dokter. En was het dus eigenlijk alleen maar beschikbaar voor de elite. Mm-hmm. En zij dronken dat in de koffiehuizen waar ze gingen debatteren over het leven. Ze zeggen dat de Franse oorlog ontdekt is, of ontstaan is, min of meer via de debatten in de koffiehuizen. Bij koffie vaak, als ik daarover praat met mensen, en we hebben het een beetje, tenminste natuurlijk vaak, afgelopen week heb ik met veel mensen gesproken over koffie, dat ze zeiden, wat ga je behandelen de komende uitzending? Ik zei, gaan het hebben over koffie, geschiedenis van koffie. Heel snel kwam dan toch slavernij op. Ja. Komt dat dan ook door de VOC, dat daar de connectie zeker in zit? Zeker, en dat is ook echt wel een zwarte bladzijde. Daar moeten we ook echt rekening mee houden dat er is. We spreken het liefste eigenlijk over koffiegaarden dan over koffieplantages. Want dat is al direct een... Ja, plantage is meteen een connectie met het slavernijverleden. Precies. Het is zo dat alle koloniën van de westerse mogendheden, waar koffie werd verbouwd, dat daar mensen te werk zijn gesteld om de plantages toen de tijd te runnen. Mm-hmm. Het enige land wat niet gekoloniseerd is geweest is Ethiopië. Dus daar zie je hoe koffie ook heel erg voor de lokale bevolking beschikbaar is. Maar overal waar koffie verbouwd wordt, is het op de plantages en is de koffie alleen maar voor de export gebruikt en niet voor de lokale bevolking. En werden mensen uitgebuit om koffie te verbouwen. En inmiddels zijn er geen koloniën meer. Inmiddels is het land teruggegeven aan de lokale bevolking. Maar zie je ook dat er enorme grote weerstand is om die koffiegaarden te blijven besturen. Dus wordt het land plat gegooid en worden er huizen gebouwd. Want huizen leveren veel meer op dan koffie. Of door de vergrijzing zie je dat de jongeren de koffiegaarden niet meer overnemen. Dus die gaan hele andere dingen doen. Vanwege die nare nasmaak? Ja, nare nasmaak, maar ook omdat het echt een moeilijk product is wat heel weinig oplevert. En jij bent op reis geweest ook wel. Hè? Ja. Koffiereizen heb jij gemaakt. Ja. Ik zie je al helemaal glunderen. Kan je ons meenemen op zo'n reis? Ja, de mooiste reis is Ethiopië. Want zoals ik al zei, heel veel koffieproductie is ook voor de lokale bevolking beschikbaar. Mm-hmm. Nou, je merkt het daar. Koffie zit in het bloed van de mensen daar. Het is echt heel bijzonder. Overal waar je bent zie je dat er koffieceremonieën gedaan worden. En dat is een... Er wordt koffie gebrand ter plekke. Er wordt wierook aangestoken. Je ziet het overal dat mensen, de dames allemaal koffie aan het schenken zijn. Elke grote hotel heeft een espresso-apparaat staan, enzovoort. Dus koffie zit echt heel erg daar in het land verweven. Echt in het DNA? Ja, echt in het DNA. Ja. En als je op zo'n koffiereis gaat, bereid je dan ook voor, als in ook daar zijn? En zijn er een soort heiligdommen van de koffiewereld? Ja? Ja, in Ethiopië moet je gewoon naar Kaffa. Ja, natuurlijk, ja. En Kaffa is in het Mankira-bos in Jima. En Jima is het zuidwesten van Ethiopië. Ja, en daar heb ik een van de struiken aangeraakt die al honderden jaren daar staat. Dat is echt heel bijzonder. Krijg je dan ook een beetje kippenvel? Ja, wat gebeurt er dan? Dan denk je, oh, dit is wel echt heel erg echt geschiedenis waar je loopt. Ja. Het is zo mooi dat koffie, je wordt ook helemaal... een jonge god als je het erover hebt, hè? Het is een heel erg leuk product, toch? Ja, nee, ja. Zeker. Ja, en je hebt ook wat dingen meegenomen. Ja. Vertel, wat... Nou, je hebt de koffietak al gezien. Ja, schitterend. Dit ik vind het echt een mooie kleur. Namaak, maar wel hoe het er in het echt uitziet. En zo'n tak heb jij dus aangeraakt. Heb ik dus aangeraakt, precies. En als je die bloesem ruikt, joh, dan ruik je jasmijn. Een heerlijke, zachte geur. En als je zo'n besje eet, dan denk je, oh, ik ga een kers eten. Maar dat is helemaal geen kers. Want in de bes zitten twee pitten. En de twee pitten zijn heel groot. En het is leuk, met heel veel vruchten is het zo dat het eigenlijk gaat om het vruchtvlees en de pit gooi je weg. Mm-hmm. Maar hier gaat het juist niet om het vruchtvlees. Hier gaat het juist om de pit. En die pit die is heel groot. Dus daar zit een beetje slijmerig vruchtvleeslaagje omheen. Mm-hmm. Dat smaakt helemaal niet naar fruit. Het smaakt naar honing. Het is heel zacht. En zoet dan ook? Een beetje zoetig. Maar heel gekke smaak. En ik heb zelf koffiebessen geplukt, natuurlijk. Mm-hmm. Daar. En dan opengemaakt. En de boontjes uiteindelijk eruit gehaald. Ja, dat is ontzettend magisch om dat mee te maken. En zelf koffie gemaakt dan, denk ik ook. Zelf koffie gemaakt dan. Ja. Van die koffie, ja zeker. Ja. Vertel, het is bij een klein laboratorium wat je... Ik heb wat reageerbuisjes meegenomen. Ik weet niet of de camera dat kan pakken. Ja, zeker. Ja. Nou, in die reageerbuisje zie je in één reageerbuisje echte bessen. Echte koffiebessen. Dus niet de nep koffiebessen, maar de gedroogde koffiebessen. Mm-hmm. Het schilletje wat eromheen zit, de cascara. En vervolgens de pitten die eruit komen in verschillende mogelijke stadia. Ja, ook verschillende kleuren hebben ze. Van een beetje groenig naar een beetje wittig. Nee, ja, ik zie het, ik zie het duidelijk, ja. Mooi. Dus dat en wat heb ik meer meegenomen? Ik heb een koffie meegenomen, gemaakt als cold drip koffie of cold brew koffie. Dat is gewoon koffie wat je gewoon met koud water kan maken. Grof gemalen koffie en dat vervolgens heb ik zo'n 36 uur laten infuseren. Mm-hmm. En dat heeft zijn smaak afgegeven aan het water, gefilterd. En dat is echt... heel lekker. Dat hou me niet in spanning. Ja, ik zit met een mond vol water zit ik te kijken. Want het ziet er een beetje uit als, als Irish coffee, zou ik maar zeggen. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Irish coffee, ja. Nou, Irish coffee is met room. Als het goed is. En suiker. Oh, dankjewel. En een mooi champagneglas ook. En moet ik dit dan ook... Eerst ruiken. Oh, heel zoetig. Want je ruikt dus iets heel anders dan koffie. Ja, het is heel zoetig. Je zou denken dat er alcohol in zit eigenlijk als ik het ruik. Ja. Mm-mm. Oh. Ja, ik ben het zo gewend om te slurpen. Nee, maar dat is helemaal prima. Goed zo. Oh, maar het is ook wel bitter hoor, in de afdronk. Grappig, hè? Ja. En dit is in principe Koffie. Dit is gewoon koffie. Gewoon puur koffie, niks anders. Maar het is wel een hele hoogwaardige kwaliteitskoffie. En deze koffie is wel bijzonder, want het is anaerobic fermentation. En dat is een... Hou dat vast, want daar gaan we het zo meteen over hebben, okay, over die fermentation. Want dat is een interessant proces, wat ook mooi past in het duurzaamheidsplaatje, wat nu steeds meer... behandelen. Ja, want laten we even gaan naar een koffiebranderij. Want voordat je van koffiebonen een bakje pleur kunt zetten, moeten de bonen ook worden gebrand. En bij koffie- en theebranderij Simon Leeveld worden onder andere bonen verwerkt. En verslaggever Mika, en de naam is Hoppenbrouwers, ging langs om te zien hoe dat proces werkt. Ja. Daar sprak hij eerst met Sarah. Zij is verantwoordelijk voor de inkoop van de koffiebonen. We beginnen in de grote hal waar de koffie wordt gebrand. Daar legt Sarah mij uit hoe wordt bepaald welke koffie ze inkopen. En je krijgt dan dus een sample binnen of test jij de... Of de ja, we krijgen sample ruwe koffie, dus groene koffie binnen. En dan brandt Sandra die op een standaard, volgens mij, standaard kleurmeting voor alle koffies, wisselsilo's eigenlijk. En dan gaan we keuren of het een bijzondere smaak heeft en of het past binnen wat de opdracht waar eigenlijk is. Dus het moet wel een beetje passen natuurlijk met wat we zoeken. En daar maken we samen beslissingen over. En dan kan ik het inkopen en dan binnen laten komen, ja. In de branderij is er, zoals je hoort, veel lawaai. Daarom spreek ik Sarah op een rustigere plek over het decaffineren van koffiebonen. Want dat gebeurt niet in Nederland. Dat klopt inderdaad. Dat gebeurt in Duitsland, in Bremen. Dat is, volgens mij zijn er 2 per in de wereld, als ik het goed heb. En Bremen is wel een van de grootste die wordt gebruikt daarvoor. Er wordt ook jaarlijks zo'n 140.000 ton koffie gedecaffineerd. En je hebt dus 2 manieren van decaffineren. Je hebt het chemische behandelen of het CO2 behandelen van de koffie. En omdat wij alleen biologische koffies inkopen, moet dat op een CO2-behandeling krijgen. Want als dat chemisch wordt behandeld, dan verliest hij eigenlijk zijn biologische status. Dat kunnen wij niet hebben. En bij CR-Dry wordt er dus van die 140.000 slechts 14.000 CO2 behandeld. Dus dat zegt ook over hoeveel er nou biologisch is. En het hele proces duurt ongeveer een week. Op welke manier heeft de herkomst invloed op de smaak van de koffie? Dat heeft zeker wel invloed inderdaad. Als je kijkt naar bijvoorbeeld koffies uit Indonesië, dan proef je wel heel erg dat kruidige laurier, wat krachtigere smaken die je daar wel terugvindt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een Ethiopische, Afrikaanse koffie, dan proef je meer dat fruit, dat rins. Dus dan zie je wel echt een verschil in per land. En heb je een favoriet? Ja, Ethiopië. Dat is wel mijn favoriet. Ja, de ongewassen, de natural Ethiopië. Want daar proef je echt dat die zoete rins en heel veel aroma zit daarin. Ja. Maar heel veel mensen die vinden dat niet lekker, hoor. Hoe noem je dat? De doorsnee koffie drinken, mag ik dat zo zeggen? die houden meer van de wat donkere, bittere koffies. Ja. Maar Ethiopië is wel mijn favoriet. Als bepaald is welke boon ze gaan inkopen, worden de bonen achter in de branderij afgeleverd. Nou, dit is de stortput. Hier worden dus de ruwe bonen ingestort na ontvangst. Ik ben Sandra. Ik werk op de afdeling kwaliteit en keurkamer. En ik keur samen met het team alle koffies die aangekocht moeten worden. Dus dat beslissen we samen. En daarnaast doe ik kwaliteitscontrole en ingangscontroles op de koffie. We hebben een bijzondere brander hier. Die bestaat uit 2 trommels. De zogenaamde double drums. Het eerste gedeelte is voor de opwarming tot 150 graden. Waarna die naar de tweede trommel gaat. En daar vindt het eigenlijke roosterproces pas plaats. En daarna wordt het gestort op koelplaat en gekoeld. Tijdens het roosteren gebeurt er een hoop met de bonen. Zo veranderen ze van kleur en beginnen ze lekker te ruiken. Maar binnen in de boon gebeurt het belangrijkste proces. En Sandra legt me uit hoe dat verloopt. Ja, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met popcorn wat er ook gebeurt. Want er komt een bepaald moment tijdens het roosterproces waarop de boon zich opeens extreem uitzet. Dat heet een exotherme reactie. En dat kan je ook echt horen. Net zoals bij popcorn, dat noem je de first crack. Dan heb je opeens een enorme expansie van de boon. En dat zorgt ook voor dat die poreuzer wordt en dus makkelijker te malen. En gaar eigenlijk. Dus er zijn verschillende roostergradaties, light, medium, dark. Kun je daaraan al zien welke smaak de boon zou hebben? Nou, grofweg zijn er wel wat richtingen voor. Als jij een lichtere koffie hebt, dus light roast, dan zal je wat minder bittere smaken verwachten. En wat meer fruitige smaken. En bij een donker geroosterde koffie, dus juist andersom, dan heb je vaak wat meer kracht en wat minder frisheid. Ja, en wat meer body heb je soms ook. Nadat de koffiebonen zijn geroosterd, laten ze de temperatuur met een slimme manier snel dalen. Ja, het wordt nu gekoeld. Er wordt wat water over verneveld, waardoor het heel snel koelt. Ja. Want hoe warm zijn ze als ze uit de branderij komen? Ik denk rond de 200 graden ongeveer. Ja. Ja. Dus dat water verdampt direct en heeft geen effect op smaak? Nee hoor, nee. Dat is puur om de afkoeling wat sneller te laten gaan. Ja. Hier worden ze verpakt in kilo-verpakkingen. En die zakken die gaan allemaal naar de Simon Leefeldwinkels. Ja. Oké. Okay. Verslaggever Mika Hoppenbrouwers bij koffie- en theebranderij Simon Leefeld. Ja, jij zei al, je kent de branderij. Of de branderij. Ja, branderij, ja. En je was het ook eens, hè? Over de koffie van Ethiopië. Ja, dat is terecht dat ze dat een van de lekkerste koffies vindt die er zijn. Ja. Is dat niet evenaren met een koffie die je kan halen hier in Nederland? Nee, koffie uit Ethiopië komt van het oorsprongsland. Oftewel, de koffie heeft alles in zich, alle smaken in zich. En als je koffie van een plantage of een koffiegaard haalt uit een ander land, dan weet je precies wat je hebt. Je weet precies welke variëteit er groeit en welke smaak daaruit komt. Maar koffie uit Ethiopië is een feest der ontdekking. Terwijl de alle andere een feest der herkenning is. Heel mooi. Dit is een quoteje. laten we gaan naar jouw tweede plaat, Omar Bashir. Ja. Van Fantasy. Ja, heel mooi. Ik heb ooit in, ik geloof 2014 in Dubai, op een groot koffiefestival gestaan, waar ik koffies mocht maken voor de mensen daar. Dat was een week lang echt alsof je in een droom verkeert. Dubai is een bizarre wereld natuurlijk. Mm-hmm. Dat ik daar koffie mocht maken was echt was wel een mooi extra puntje op mijn, op mijn bucketlist. Een hoogtepuntje. Een van hoogtepuntje. Je, ja. En ik werd daar ontvangen door een man. En die leidde me overal rond. En hij had in de auto had hij dit nummer aanstaan. Ja, en dit nummer doet me denken aan die tijd. En dat is, luister maar. Gaan we daar eens heel rustig naar luisteren. Omar Bashir, Fantasy. Thank you. echt schitterend, Joost. Fantastisch, hè? Oh, ja. En jij zat hier dus bij, in de auto, ja, op het einde van je dag, ja, in Dubai. Ja, ja, fantastisch moment. Omar Bashir, Fantasy. Het nummer zelf duurt nog 9 minuten. Ja, het is een oud-speler. Oud is een soort gitaar-tokkel-instrument. En hij is zoon van een van de grootste oud-spelers uit... nou, dan moet je me schuldig blijven. Ik weet niet precies waar hij vandaan komt. Maar hij is de zoon van en speelt ook de oud. Maar tegelijkertijd maakt hij verbindingen met de westerse muziek. En dat is wat je hoort. Mooi. Ja. Dat is heel mooi. Deze nacht praten we dus over koffie op het randje van de Wereld Koffiedag 2023. En dat doe ik samen met jou, Joost, oprichter van de Koffieschool. Om een beetje een beeld te krijgen, hoeveel bakjes koffie drink jij per dag? 3, 4 ongeveer. Dat heel, valt nog mee. Heel normaal, hoor. Dat is ook gemiddelde van alle Nederlanders. Nou, verslaggever Merel van Waalwijk van Doorn die ging de straat op met de vraag hoe groot de rol is die koffie speelt in het leven van de voorbijgangers. Klein stukje ervan. Dan kunnen we eens kijken of dat aansluit. Hoeveel kopjes koffie drink jij op een dag? 6. Nou, 0 eigenlijk. Nou, ik vind de smaak niet zo heel erg lekker eigenlijk. 4, 5 koppen koffie. Dat is best veel. Ja, ja. Ik ben echt een koffiedrinker. Het verschilt een beetje. 2. Als goede dag hebben, dan nemen we de 6. Welke rol speelt koffie in jouw leven? Het eerste wat ik drink 's morgens is een bakje koffie. Ja, ik ben verslaafd voelen, maar niet op koffie. Nee, dat heb ik totaal niet. Maar zei je, dat koffiezetapparaat gaat wel mee op vakantie, ja. Ja, het begint met, de dag begint met koffie. Kun je zonder? Als het moet wel, maar liever niet. Nou, komt wel er enigszins, ja, overheen. Ja. Zo gemiddeld 3 tot 4 kopjes. Ja. Het speelt best wel een belangrijke rol, hè? Ja. Die sociaal-maatschappelijke rol, is die te verklaren? De verklaring is dat koffie echt al voor Nederlanders zeker 300 jaar een belangrijk product is. En dat het ook in onze aderen is gaan zitten. Dat we ieder belangrijk moment kiezen om samen te zijn waar koffie bij zit. Mm-hmm. Ja, dat is... als je een huisaankoop doet en dan ga je er even over praten met een kopje koffie erbij. Alles, ja, wat je eventjes gaat laten bezinken, dat doe je met een kopje koffie. Of maar gewoon ook gezellig, enzovoort. Ja, je hebt natuurlijk een enige ontwikkeling ook, denk ik, in de koffiehuizen, hè? Ja. Want nu heb je zogenaamde dan, hoe noem je het bijna? Koffieshops? Of hoe noem je coffeebars. Het? Koffiebar. Ja. Espresso bars. Maar vroeger waren het echt koffiehuizen, zo noemden ze dat. Ja. Koffiehuizen en koffie en espresso bars van tegenwoordig zijn als buurthuizen. Dus de plekken waar mensen samenkomen. Mm-hmm. En het is natuurlijk anders dan in Italië, waar we altijd naar kijken, omdat Italië... het voorbeeldland is op koffiegebied. Maar in Italië is het klimaat veel zachter en veel warmer. Dus veel meer mensen zijn op straat en doen even een bakje koffie bij de bar en lopen dan weer verder op straat. Maar in Nederland is het een stuk kouder, dus het is veel meer zitten en samenkomen. En op die manier je leed delen of je geluk delen bij elkaar in een buurthuis. En de espresso bar krijgt steeds meer ook die functie. Daar zit dus ook een ontwikkeling in. En jij vertelde net over wat we net hebben gedronken, dat daar een nieuwe brouwmethode of een andere brouwmethode voor wordt gebruikt. Methode. Ja, ja, kan je daar wat over uitleggen? Ja, zoals je weet is koffie een bes. Mm-hmm. En wanneer je een bes plukt en je erin duwt, duw je de pitten eruit. Ja. De pitten bevatten het vruchtvleeslaagje. En wanneer je dat vruchtvleeslaagje eraf wil hebben, dan kan je dat op 2 manieren doen. En je kan het of in water laten weken en dan weekt het na verloop van tijd eraf en krijg je dat de pit vrijkomt. Of je kan het in de zon laten indrogen en daardoor krijg je dat de suikers karamelliseren en intrekken in de pit zelf. Die smaken? Die smaken trekken erin. Dus het tweede voorbeeld is, levert een veel zoetere koffie op dan het eerste voorbeeld. Maar het tweede voorbeeld zorgt er ook voor dat er veel meer insecten op afkomen en veel meer schimmels zijn. Dus eigenlijk, de tweede is wel lekkerder, maar ook wel weer kwetsbaarder. Yes. En er is een nieuwe methode ontdekt. Dat is min of meer afgekeken van de wijnindustrie. Dat is de anaerobic process. En waarbij de fermentatie niet plaatsvindt in de open lucht, waardoor heel veel schimmels kunnen ontstaan, maar juist in een gesloten tank. En wanneer je in die tank ook nog allerlei smaakjes toevoegt, kan je de smaak maken. Dus dan heb je niet alleen maar de smaak die al in de pit zit, maar kan je ook nog smaakjes bijvoegen. En dat is heel erg in op dit moment. Het is daardoor mogelijk dat ook de lage kwaliteit koffie, ja, de tweede oogst of misschien wel de derde oogst, wat de laagste kwaliteit koffie hier bevat, dat die toch lekker gemaakt wordt doordat de smaak aan toegevoegd worden. Ja, want die smaak die blijft ook beter behouden natuurlijk nu het in zo'n tank zit. Ja. Dat kan er niet uit. Kan er niet uit. En je zegt dus, je kan daar smaakjes aan toevoegen. En is dat dan wat ik dus net proefde? Dat is wat je net proefde. En hier hebben ze in dit geval perzik aan toegevoegd. Juist. Dus die koffie die smaakt naar perzik. Het is net alsof je perzik drank drinkt. Maar wanneer je focust op de koffie zelf, dan proef je chocolade en noten. Dat is echt heel bizar. En is dit dan een trend waarvan je zegt, nou, dit gaat langzaamaan? Ja, we zijn heel erg in de koffiewereld aan het zoeken naar het behoud van smaken van de koffie. Koffie is een heel kwetsbaar product. Er zijn wetenschappers die zeggen dat rond 2050 er geen koffie meer groeit in de wereld. Vanwege klimaatopwarming. Vanwege klimaatverandering. Vanwege veranderingen. Sociale omstandigheden die nijpend zijn. Vanwege economische omstandigheden die nijpend zijn. Dus het is echt wel de noodklok luidt voor het behoud van de koffie. En er wordt gezocht naar alle mogelijke middelen om de koffie zo weerbaar mogelijk te maken. Dus naar sterkere rassen wordt gekeken, maar ook naar wat doen we met koffie die eigenlijk normaal wat inferieure kwaliteit is. Hoe kunnen we die dan toch nog lekker maken? En daar speelt dit dan? Daar kan dit dan in meespelen, precies. Ja. Het is een beetje vals spelen eigenlijk. Het is net alsof je een beetje karamelsiroop aan je koffie toevoegt en dat je daarmee de koffie lekker maakt. Maar het is wel een mogelijkheid wat juist die duurzaamheid heel erg in de hand helpt. En wat betreft koffieconsumptie, zie je daar ook grote verschillen? Want bijvoorbeeld een verschil wat ik merk is dat steeds meer verschillende soorten melk worden gebruikt bij koffie. Dus niet alleen havermelk, dat drink ik zelf graag, maar ook bonenmelk en dat soort dingen. Ja, we zien dat de Gen Z op dit moment heel erg open staat voor de nieuwe koffiesmaken. Ja. En de espresso bars die, als je Amsterdam alleen op bekijkt, daar zijn wel 30 of misschien wel 40 espresso bars te vinden. Allemaal buurthuisjes. Ja. En waar iedereen heel graag zit om de mooiste nieuwste koffiesmaken te leren kennen. Dus het is echt een heel mooi populair product. Ja. En merk je dat ook in jouw werkveld? Dat er steeds meer jongere mensen aankloppen? Ja, dat ze zoiets hebben van, oh, volgens mij is dit iets heel moois en ik wil wel barista worden of ik wil wel meer weten over het product. Ja. Mooi. Laten we straks verder praten. Nu naar jouw laatste plaat. Een man die volgens mij best wel een grote rol speelt in jouw muziek. Muzikale leven, zal ik maar zeggen. Henny Vriend, hè? Ja. Het Gif. Ja, Het Gif is wel een van de meest bijzondere platen van Henny Vrienden. Omdat het heel erg gaat over, we hebben een hele mooie wereld gehad, maar als we niet uitkijken, dan zijn we dat kwijt. Zo. Het Gif, Henny Vrienden. Mocht je nou willen laten weten hoe jij je koffie drinkt of hoeveel, laat het weten via de NPO Radio 1 app. En een hete luchtballon. Het haantje in de toren blikkert in de zon. Een boer is aan het maaien. De middag raakt naar hooi. Zelfs de molens draaien. Wat is de wereld mooi. Henny Vrienten, het gif. In de nacht van Karo NCV praten we deze nacht over koffie. En dat doe ik niet alleen, maar met oprichter van de koffieschool Joost Leopold. Gekozen dus ook door jou deze plaat. Ja. Mooi. Ja, ja, bijzonder. Ja, dank je. Ja. Laten we het hebben over de rol van duurzaamheid in de koffiewereld. Ja. Zo lees je in tijdschriften dat koffieprut bijvoorbeeld goed is voor je planten. Ja. En proberen supermarktketens consumenten de mogelijkheid te geven om de eerlijke prijs voor koffie te betalen. Ja. Afgelopen voorjaar heeft supermarktketen Albert Heijn ermee geëxperimenteerd. Dat het was of je betaalt €2,08 of je betaalt €2. 4 cent voor milieukosten, 4 cent voor sociale kosten. Hoe kijk jij naar dat soort ontwikkeling? Elke ontwikkeling is goed, denk ik. Het is belangrijk dat mensen gaan beseffen dat duurzaamheid niet alleen maar zit in biologisch of in klimaat. Want we merken om ons heen dat de wereld verandert in het klimaat. Dus er valt ineens regen wanneer er geen regen zou moeten vallen. Of het is ineens heel warm wanneer het eigenlijk koel zou moeten zijn. Dus dat is heel erg merkbaar. Maar binnen de koffie is het belangrijk, of eigenlijk binnen de duurzaamheid is het belangrijk, dat we te maken hebben met een driepootskruk. En de driepootskruk heeft drie poten. Mm-hmm. En elke poot is belangrijk, want als één van die poten ontbreekt, valt de kruk om. En er zijn drie poten, sociaal, economisch en klimaat. Klimaat. Dus dat zijn de drie dingen die alle drie in harmonie moeten zijn met elkaar. Op het moment dat, als we kijken naar de koffie, zien we dat er heel veel vrouwen werken op de koffiegaarden zelf en doen al het harde arbeid. En de mannen zijn juist op de inkoopkantoren of de verkoopkantoren bezig met geld. En dat is heel scheef natuurlijk. Daarnaast betalen wij echt een schijntje voor de koffie. En verdient de koffieboer heel erg weinig, terwijl wij zelf heel veel krijgen voor de koffie. Verdient de producent dan wel veel? Kijk, de inkoop van, laten we zeggen dat een kilo koffie kost €20. Daar gaan ongeveer 140 kopjes koffie uit een kilo. Ja, dus één kopje koffie is om en nabij, snel gerekend, zo rond de 7 à 8 cent. Nou, daar moet de brander van betaald worden. Daar moet de inkoper van betaald worden. Daar moet de verkoper van betaald worden. De verwerker van de koffie, de boer enzovoort. Nou, in die 7 cent. Ja, dat is echt bizar weinig wat er dan natuurlijk overblijft. Ja. Ja? Dus de grote, de lachende derde is in dit geval de eindgebruiker. Zeker als je de koffie ook nog gaat verkopen in een horecazaak. En dan kun je natuurlijk vele malen meer vragen voor één kopje koffie dan wat de boer er ooit aan verdient. Dus dat moet veel meer in gelijkheid komen. Maar ik zit dan te denken, dan zit het niet bij de consument per se, toch? Dan is het ook de producent of degene die de koffie verkoopt. Nou, de producent verdient gewoon echt veel te weinig. En de consument die betaalt eigenlijk te weinig voor de koffie. Want als je dan zo'n kopje koffie bij de Albert Heijn voor €2,08 ja, koopt, waar gaat dat geld dan allemaal heen? Dat gaat dus naar al die verschillende lagen, de hele, die daartussen zitten, de hele koffieketen. Ja. Dus daar moet een eerlijkere verdeling in eigenlijk. Daar moet een eerlijkere verdeling in komen. Ja. En natuurlijk is het niet zo dat de levensstandaard op verschillende plekken op de aarde is ook weer anders. Ja. Het kost, een brood kost hier ook veel meer dan daar, bij wijze van spreken. Maar toch moet er veel meer gelijkheid in komen. Toen onze verslaggever Merel van Wouwijk van Doorn de straat op ging, mm-hmm, heeft ze de voorbijgangers gelijk even gevraagd van: wat zijn hun overwegingen nou wanneer ze voor het koffieschap staan? Okay. Laten we even luisteren. Wat voor rol speelt duurzaamheid in jouw keuze voor koffie? Nou, ja, duurzaamheid. Nou, ik doe lekker makkelijk van die cupjes die je erin doet. Doet hem aan en je hebt je koffie. Dus of het duurzaam is, nee, ik heb daar niet echt bij stilgestaan. Nou, heel eerlijk gezegd let ik daar helemaal niet op. Ik let meer een beetje op smaak dan op de duurzaamheid of waar het vandaan komt. Daar kijk ik zelf echt niet naar, eerlijk gezegd. Ik zou wel de duurzamere koffie kopen, ook al zou het duurder zijn, zeg maar. Biologisch, hè? Ja. Nou, die hele duurzaamheid, dat is wel jammer, want daar klopt helemaal geen hout van. Ik heb altijd zelf in de koffie gezeten. Ik heb altijd gehandeld in koffie. Duurzaamheid wordt heel erg op het pak koffie gezet. En dan worden ze gezet, de koffiebonen worden duurzaam verbouwd en die koffieboeren krijgen allemaal zoveel geld. Maar als die koffieboeren nou eens meer geld voor die koffiebonen zouden krijgen, in plaats dat ze op het eind van het jaar zoveel geld krijgen, zou het veel eerlijker zijn. Dan kunnen die mensen normaal bestaan hebben. En dat gaat nergens zo. Bij welke koffieboer, welke koffieleverancier je ook noemt. Ik bedoel, al die bedrijven doen dat voor belastingtechnisch. Ze willen heel goedkoop koffie inkopen. En op het eind van het jaar, dan gaan ze een keertje geld teruggeven. En dan zeggen, ja, dat doen we duurzaam. En we steunen die koffieboer en we steunen die koffieboer. En dat is gewoon een waardeloos systeem. Ja, ik zag je een beetje knikken. Ja, die heeft er verstand van. Ja, ja. Want zo zit het dus. Ja, zo zit het dus. Ja. En ook hoorde iemand zeggen, de koffiecupjes die worden gebruikt. Dat zag ik jou toch een beetje zuchten. Ja. Heel veel mensen houden erg van oogkleppen. Oftewel, gewoon niet kijken wat er gebeurt. En gewoon maar negeren. Maar ja, we kunnen het niet meer negeren. Het is echt een noodklok. Dus we moeten echt daar rekenschap aan geven. En hoe zouden wij dan als consument kunnen bijdragen? Door bewust in te kopen. Door goed te kijken naar wat er verteld wordt over de koffie. Gelukkig wordt er ook steeds meer verteld over de herkomst van koffie. Je ziet labels op de koffie. De Fairtrade labels. De Fairtrade of biologisch of wat dan ook. Liever dat dan wanneer het niet erop staat. Mm-hmm. Wees daar bewust van. Koop de koffie in bij de koffiespeciaalzaken. Niet via de supermarkt. Dat is ook al echt een hele belangrijke stap. Dat is echt een enorme stap. Precies. Wees daar meer bewust van. En probeer te ontdekken wat voor jou voor waarde is daarin. En dus dat kan betekenen dat als je koffie gaat kopen, dat het dus een duurder product is. Ja, zeker. Ja, dat is dan inherent, helaas. Mm-hmm. Maar het is niet per se dat het lekkerder is. Dat is ook het lastige. Want lekker is iets heel anders dan duurzaam. Duurzaamheid. Ja. Dus het is niet, als je meer betaalt, dan verwacht je misschien als consument namelijk ook een beter product. Ja. En dat is niet zo. Dat is niet per definitie zo. Het is wel zo dat koffie van de koffiespeciaalzaak meestal wel lekkerder is dan koffie uit de supermarkt. Mm-hmm. Maar het is niet per definitie zo dat als koffie label draagt, dat het dan lekkerder is dan wanneer het geen label draagt. Ja, dit maakt het ook verwarrend voor de consument. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Ja. Laten we straks verder praten. Tot zover het eerste uur van de nacht van Karel en CV, waarin we deze nacht met Joost Leopold, oprichter van de Koffieschool, hebben gesproken over de wondere wereld van koffie, de nieuwste koffietrends en hoe duurzaamheid dus een rol speelt in deze koffiewereld. Straks is het de beurt aan jou, de luisteraar, aan de andere kant van de radio, om je prangende vraag te stellen. Of te vertellen hoe jij naar het gesprek van afgelopen uur hebt geluisterd. Dit alles natuurlijk via de NPO Radio 1 hebben. Of je kan bellen via 0800-1121. Hoe drink jij je koffie het liefste? Of ben je benieuwd waarom de koffie op jouw werk nou altijd zo vies is? En wat je daaraan kan doen om het beter te maken? Of hoe ga jij om met duurzaamheid wat betreft koffie? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. En mocht je nou een compleet andere vraag hebben en willen weten wat naast koffie nog meer fascinatie is van Joost, ook dat kan je vragen. Alles mag, alles kan. Tot zo in de nacht van KRO NCRV. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Turkije heeft doelen aangevallen van de Koerdische beweging PKK in Noord-Irak. De Turkse defensie zegt dat zo'n 20 plekken zijn geraakt, waaronder schuil- en opslagplaatsen. Aanleiding voor de aanval was de zelfmoordaanslag in Ankara afgelopen ochtend. Die is opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie, net als de Europese Unie en de Verenigde Staten. In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Zo'n 30 mensen zijn onder het puin terechtgekomen. Volgens Mexicaanse media zijn zeker 3 van hen om het leven gekomen. 2 anderen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken nog naar de anderen onder de brokstukken van de kerk in Mexico. Het aantal au pairs in Nederland is flink gestegen. Steeds meer ouders kiezen ervoor. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. In 2018 kwamen zo'n 1400 au pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. De meeste au pairs komen uit de Filipijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. De ontslagen technisch directeur van Ajax, Sven Mislintat, heeft de club excuses aangeboden. Volgens bronnen heeft hij aan de top gezegd dat het hem spijt dat hij zakelijke belangen rond de transfer van een speler niet had gemeld. Mislintat kwam in opspraak nadat hij op de slotdag van de transferperiode een speler had gekocht via een Duits waarnemerskantoor. Dat had aandelen in het privébedrijf van Mislintat. Ajax was er niet van op de hoogte en is een onafhankelijk onderzoek gestart. Het weer bewolkt en 14 tot 17 graden. Overdag in het zuiden zon, daar wordt het maximaal 26 graden. In de rest van het land is er meer bewolking en wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Vandaag is koffie-expert Joost Leopold te gast. De De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Het is vandaag, of eigenlijk gisteren, Joost, was het Wereldkoffiedag. Ja. Ja. Dus we moesten praten over koffie. Ja. Nu hebben we al gesproken over de verschillende legendes. Over de koffietrends, de verbintenis tussen slavernij en koffie. Ja. En de ontwikkeling in de vraag van de consument naar de verschillende koffie. Ja. Ja, het blijft een fascinerend product, hè? Mooi, hè? Met als misschien wel belangrijkste takeaway van vorige uur, dat dus koop je biologische koffie of duurdere koffie, is het, je doet het niet direct voor de smaak. Je doet het niet direct voor de smaak. Het is niet direct te proeven aan de smaak. Nee, gek, hè? Ja. Nou, laten we dan snel verder praten. Ja. Mocht je aan de andere kant van de radio nog een vraag hebben, laat het vooral weten via de NPO Radio 1 app of bel 0800-1121. Ja, en voordat we daar helemaal in duiken, jij bent zelf ook bezig met een projectje, als ik het zo mag noemen. Hè? Het ontwikkelen van een drankje. Ja. Wat ook meespeelt met misschien wel het verminderen van de afval van koffie. Ja, precies. Dus vertel. Ja, het is heel nog in de kinderschoenen, hoor. En het is totaal niet gepatenteerd of zo. Maar het is wel een heel leuk ding. In de productie van koffie, in het branden van de koffie, dat heb je net gehoord bij de branderij van Simon Leeveld. Mm-hmm. Bij het branden van koffie zet de boon uit. En tijdens het uitzetten breekt hij uit zijn buitenste velletje. En dat buitenste velletje, dat noemen we de zilvervlies. Silver skin. Net zoals een rijstkorrel ook een zilvervliesje heeft. Yes. Ja, heeft een koffieboon ook een zilvervliesje. Ja. Nou, dat zilvervliesje, dat brandt eruit. En dat vervliegt in de brander zelf. En dat ontbrandt niet meer, maar wordt er aan ontrokken en vervolgens in de chaff collector, zoals het heet, bij elkaar gedaan. En dan krijg je één grote zak met allemaal vliesjes. Als een soort bak waar al die vliesjes in komen. Ja, precies. Ja. Grote zak of wat dan ook. Nou, die vliesjes zelf is afvalproduct. Je kan die vliesjes... maar ze hebben nog smaak. Je kan er thee van bereiden. Thee bereiden van de vliesjes? Thee bereiden van die vliesjes. Ja, dat moet je even... Nou, dat heb ik gedaan. Dus je hebt dus hier van koffie eigenlijk thee gemaakt, hè? Dat is de paradox. Ja, dat is mooi, hè? Ja, ik vind het zo... Ja. Ja. En je hebt het ook meegenomen. Ik heb het hier meegenomen. Het ziet er een beetje uit als appelsapachtig. Ja. Of iced tea. Dat is mooier om daar aan te denken dan waar ik in eerste instantie aan dacht. Precies, ja. En appelsap, heel goed. Ja, het lijkt een beetje op appelsap. Ja. Het bizarre is, als je online hierover leest, over chaff en wat het eventueel zou smaken, zegt iedereen, chaff is gewoon vies. Is een restproduct, daar moet je niet aan beginnen, want het geeft hele vieze smaken. Maar het bizarre is, ik heb ontdekt dat het wel lekkere smaken heeft. En dus, komt dat dan door het proces? Hoe lichter je brandt, hoe frisser de smaak is. Dat wel. En hoe donkerder brand, hoe meer assige smaak je blijft proeven daarin. Maar het is gewoon een feit dat er smaak in zit. En het mooie is dat als je daar cold brew thee van maakt, dat je dat heel lang nog goed kan houden ook. Ja, dus hou me niet in spanning, want je hebt het meegenomen. Ja. Kan het in hetzelfde glas? Of ja, zeker, het, ja, zeker. Ja, ik denk dat is misschien handiger voor de... Hè, dan wil ik het eerst puur laten proeven. Oké. Okay. Want hoe zou je het normaal gesproken... Maar je krijgt er een nieuw glas van, man. Oh, dank. Met de smaak van de koffie erbij. Want hoe zou je het nog meer kunnen proeven? Dus nou, dit is chaff tea. Chaff tea. Ja? Ja, ook hier weer die geur. Ja. Is... Ja. Het is lastig te beschrijven, maar het doet me echt denken aan appelsap of aardbei of iets dergelijks. Ja. Ja, je kan veel zeggen, maar het smaakt echt als iced tea. Lekker, hè? Ja, ik vind het heerlijk. Heel verfrissend. En het is alleen maar chaff. Dus dit is water met chaff. Water met chaff. That's it. Niks erbij gevoegd. Geen suiker erbij, want je proeft wel een beetje karamel. Mm-hmm. Ja. Een beetje vanille of notig. Maar het is echt alleen maar dat. En ook hier weer proef je een beetje die bittere nasmaak. Die afdronken, ja. Hè? En is dat dan inherent aan het product koffie? Ja, het is natuurlijk gebrand product. Dus vandaar dat het bitter is. Ik heb hier nog wat spa. Ja. Nog wat, wat bruis. Soda, wat bruis. Ja. Over oh, dit is wel grappig, want dit is wel exact wat ik net zat te bedenken. Ik ben benieuwd hoe het met een prikje is, inderdaad. Kijk, dus, nou wordt het... En is dit, te, voor de luisteraar, is dit te koop in de supermarkt? Nee. Nee. Kunnen ze het wel zelf maken? Nee. Ook niet? Nee. Proost. Proost, ja. Een soort champagne. Mm-hmm. Ja, oprecht, een soort kinderchampagne. Lekker, hè? Ja, ik vind het heel lekker. En het is dan denk ik ook gezond. En als ik heel het gezond zeg, ja. Dus we moeten alleen nog een producent vinden die dit leuk vindt om dit te bottelen. En dan kunnen we het uitbrengen. Is het Chaf Soda? Of misschien wel Leopold? Ja. Thee? Of iets dergelijks. Maar dit is gemaakt van het restproduct van koffie. Ja. En het smaakt naar thee. Ja. En wat, en want, wat gebeurt er dan uiteindelijk met die vliesjes? Die worden dan uiteindelijk wel weer weggegooid. Ja, de vliesjes, er zijn verschillende hele grote koffieroosters, koffiebranders die ik ken, die, die persen het samen en maken daar een soort, het lijken op baksteentjes, maken ze ervan. En dat wordt gebruikt voor de industrie om, om apparaten mee te verhitten. Mm-hmm. De hoogovens worden verhit door die... Door die chaf. Je kan. Maar als jij dit product er nu van maakt, dan heb je die chaf gebruikt. Ja. Wat blijft er dan van die chaf over? Als in zeg maar. Zit hier ook een restproduct aan? Als de thee gemaakt is, juist, dan heb je de chaf nog over. Misschien dat die ook nog wel weer smaken in geeft. Of dat die voor de planten weer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld. Ja, zeker. In de kooi van waar de hamster zit. Dit is bijna een soort brainstorm sessie. Laten we snel gaan naar een vraag van een luisteraar. want ik heb Bert aan de lijn. Bert, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, ik ben een koffieliefhebber, hoor. Leuk, Bert. Je klinkt al enthousiast. Maar ik wil eens even een anekdote vertellen. Vertel. Ik was heel jong en toen had het Tropenmuseum... die had daar een Braziliaanse tentoonstelling. En daar hadden ze zo'n kleine koffiecorner. Nou, ik heb nog nooit zulke lekkere espresso. Wow. Ik moet zeggen, de wethand, jongen, dat was lekker bitter. Maar het had een nasmaak. Ja. Nou, het geurde door het hele gebouw heen. Mooie anekdote, ik heb een andere vraag. Ga je gang. Mm-hmm. Nou, ik heb gehoord dat in een bepaald Arabisch land, ik weet niet waar het gebeurde, maar dan gaven ze de koffiebonen, als ze gebrand waren, die werden... gevoed aan een, een soort tijger of zo, of een soort katachtige. Yeah. Die moesten die koffiebonen heel doorslikken. Yeah. En als ze dan in het uitwerpsel kwamen, dan werden die koffiebonen schoongemaakt. En dan werden die daar werd koffie van gezet. Ja. Ja, het is in Indonesië. En het is de ik heb dat niet gehoord. Het is de Kopi Luwak waar je het over hebt. Ja, ik ken de naam niet, maar ik ken maar dat omdat je erover begon. Toen dacht ik erin, hé. Dat heb ik eens een keer gehoord. Ja, dat heb je goed gehoord. Het is wel een beetje een discutabel product. Oftewel, ja. Wanneer de beesten in het wild leven... dan eten ze niet alleen maar koffiebessen, maar ook andere producten. Ja. En als je die koffie dan gaat nuttigen, proef je heel wilde smaken. Dus de meeste heldere smaak heb je van beesten die in kooien worden gehouden... waar bessen... gegeven worden als eten. Maar door de adrenaline die in het lijf zit... krijg je ook heel veel stresshormonen. En dat doet de kwaliteit ook geen goed. En tegelijkertijd is het heel discutabel... of dat wel slim is om dieren voor dit doeleinde te gebruiken. Ja, maar ik bedoel... Maar hangt het dan ook... wordt de smaak verhoogd of... Ja, de smaak wordt dan beter wanneer het in kooien wordt gehouden. Ja. Maar de vraag is of je dat echt wel wil. Er is een mooie uitspraak, niet van mezelf... maar dan is de koffie from assholes for assholes. Dus, ja, ik begrijp het. Dank voor je vraag, dus ik zou het niet doen. Ja. Ja, maar ik heb nog een andere vraag. Oké, ga er maar in dan. Zeg, heb je een boekje uitgegeven? Ja. En waar kan ik dat vinden? Via dat bekende blauwe balletje op online. Ik weet niet of ik dat die naam mag noemen. Ja. En anders gewoon via onze website, koffieschool.nl. Kun je het gewoon vinden. En zit u toevallig in Amsterdam? Ik zit in Utrecht. Voor stad van Amsterdam, hè? Ah, die Utrechtenaren, die hebben het altijd sorry, weer. Sorry, hè. Echt, sorry. Zeg maar, ik zal even nog een kop koffie zetten. Lekker, Bert. Dankjewel. Hey, bedankt voor de info, hè. Joep, later, maar, Bert. Doeg. Ja, dat was het eerste gesprek wat wij ooit hebben gevoerd over deze kat. Ja. Grappig, ja. Een jaar geleden geloof ik al. Ja. Ook alweer bijna. Nou, en we hebben nog een vraag aan de lijn. Ik heb Joop hangen, geloof ik. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Trouwens, de servetkat, denk ik, waar jullie het over hadden. Ja, civet, ja, precies. Ja. Ze baast me. Ik ben daar geweest, ik heb die servetkatten gezien. Mm. Maar hoe kun je zoveel koffie maken van dat beest? We moesten duizenden beesten hebben. Ja, dan, precies, ja. Volgens mij is het gewoon een vermenging van vier bonen van zo'n vetkat en dan veel geld vragen. Ja hoor. Hé, maar het volgende. Je zegt ook van, als je koffie bewaart, dan gaat de kwaliteit van de koffie in de smaak achteruit door zuurstof. Ja. Onder andere. Onder andere. Ja. Is het een handige manier om, als je koffiebonen hebt, om dat in de diepvries te bewaren? Nou, in de diepvries, hou je wel het verouderingsproces wat tegen. Maar diepvries bevat vaak ook wat vocht. En vocht is ook iets waar koffie heel slecht tegen kan. En wanneer je koffie dan uit de diepvries haalt, moet je het eigenlijk op kamertemperatuur laten komen. Dat duurt gemiddeld een half uur. Om de koffie te kunnen nuttigen. En dan tijdens dat half uur gaan er zoveel gassen verloren dat de koffie uiteindelijk veel meer smaak verliest wanneer je het in de vriezer hebt bewaard dan wanneer je het gewoon vers zou hebben. Koffie is een lastig product. Je moet eigenlijk klein inkopen, niet te groot. Dus niet veel in huis halen, maar juist een kwart kilo of een pond maximaal in huis halen. En dat op een koele, donkere en droge plaats bewaren. Oké, okay. Nou, ik zit hier in Noordwijk Ruit, zit een goede koffiebron, maar die verkoopt per kilo. Ik denk van, dat is veel. Dat is veel. Je kan kijken of je dan kan portioneren. Ja, dan gewoon dat toch dan in plastic verpakken en dan wegzetten. Dan denk ik dat dan wat handige methode is dan diepvries, begrijp ik niet van jou. Ja, zeker. Oké. Okay. Nou. Dank voor je vraag, Joop. En hopelijk kan je er wat mee. Ja, zeker. Nee, ik ben blij. Want mooi. Ik kocht met een grote hoeveelheden en dan waar ik gewoon 3 kilo in de vriezer. Maar dan denk ik van, jouw koffie gaat nu al vooruit vanaf vandaag. Dat denk ik ook. Geniet ervan, Joop. Fijne maandag. Blijf vooral je vragen sturen en blijf bellen naar 0800-1121. En vragen via de NPO Radio 1 app. Laat even gaan naar Bach. Ja. Die staat klaar. Ja, de café-kantaten. Gewoon erin gooien. Leuk. Coffee, coffee, schenkt mir Kaffee, schenkt mir Kaffee ein. Kaffee, Kaffee, ach, so schenkt mir Kaffee, ach, so schenkt mir Kaffee ein. Zwaait, stille plaudert, nicht Johann Sebastian Bach. De nacht van KRO en CRV. Ja, en te gast in de nacht van KRO en CRV is Joost Leopold, oprichter van De Koffieschool. Ja. Goeie vragen kwamen er binnen. Leuk, hè? Ja, ja. Ja, en ook direct iets waar je iets mee kan doen natuurlijk. Maar het zit er nog niet op, dus we hebben nog een aantal vragen. Dus stuur ze vooral via de NPO Radio 1 app. Laat maar binnenkomen of bel 0800-1121. Zo stuurt Dennis bijvoorbeeld via de NPO Radio 1 app. Ik heb een eigen bonenmachine, dus probeer ik lekkere, sterke smaken. Nu heb ik een heerlijk merk gevonden. Bonenmerk Sterk Espresso van de koffieketen die overal in Nederland staat. Ja. Maar ik heb mijn vorige apparaat weg kunnen gooien, want de bonen zijn erg vet. Hoe kan dit en hoe los ik dat op? Ja, ja, hoe donker die je koffie gebrand is, hoe vetter de koffie is. En hoe ouder de koffie wordt, hoe meer de vetten naar buiten treden. Dus, en die vetten, die bevatten de smaken, maar die vetten zorgen ook voor dat de apparatuur aangetast wordt. En zorgt ervoor dat de maalschijven te vet raken, waardoor ze niet meer goed kunnen snijden. Zorgt ervoor dat je hopper, oftewel de bonencontainer, vervet, waardoor dat bijsmaak gaat geven aan de koffie. Dus mijn advies is juist niet te donkere gebrande koffie te nemen. En de koffie niet te oud te laten worden. En we hebben net gehoord, of ik heb net laten weten, dat zuurstof een belangrijk ding is waar koffie niet goed tegen kan. Ja. Maar temperatuur is nog vele malen belangrijker. Oftewel, als de koffie te warm wordt bewaard, dan krijg je dat de koffie heel snel gaat ontgassen en de olie heel snel naar buiten komen. Dus zorg ervoor dat koffie echt koel bewaard wordt. Dat is een belangrijk koel en droog, zeg cool ze altijd. Koel en droog, ja. Amani stuurt, kan het koffiezetapparaat de koffiekwaliteit beïnvloeden? Dus maakt het uit welke machine je gebruikt om je koffie te maken? Nou, eigenlijk ja en nee. Als je het kijkt naar de hygiëne van het apparaat en ook de manier waarop het water verhit wordt in het apparaat zelf. Mm-hmm. Maar de meeste kwaliteit haal je toch wel met de bonen zelf. Dus als de bonen hoog in kwaliteit zijn, dan kan je ook goede koffie krijgen uit je apparaat. Als je het apparaat goed schoonhoudt en het water niet te heet wordt. Ja, de schoonheid van een apparaat is nogal belangrijk. Ja, de hygiëne. Ja. Ja. Ja. En een beller die anoniem wilde blijven, die geeft aan zelf koffie te zetten door koffie in een potje te doen. Ja. En daar heet water bij te gooien en dus geen filter te gebruiken. De broek. Ja. Tubu, dat is een methode. Ja, dat is methode. Nou, misschien dat... Nou, dat is perfect, want ze vraagt... Is dit slecht voor je? Komen slechte stoffen zo in je lichaam? Ja, als je last hebt van cafésol... oftewel last hebt van hoge bloeddruk... dan kan je vaak niet tegen de stof cafésol die in koffie zit. Mm-hmm. En die kan je eruit filteren door filterpapier te gebruiken. Maar wanneer je het water direct in contact laat zijn met de koffie... dan filter je niks en krijg je dus dat die stoffen ook meekomen in je drankje. Dus ja, het kan slecht zijn als je last hebt van een hoge bloeddruk. Dat is toch de... Ja. En ik heb het idee dat er een spookrijder is. Dan ga je gang. Ja, rijdt u op de A13 Den Haag-Rotterdam. Dan kom je tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A13 Den Haag-Rotterdam, dan kom je tussen knooppunt Prins Klausplein en afrit Rotterdam Airport een spookrijder tegen. Dankjewel. We hebben nog een kleine 2 minuten. Ja. En naar ik heb vernomen, hebben we nog 1 beller aan de telefoon. Leuk. Louis, goedemorgen. Je hebt een goede 10 seconden om je vraag te stellen. Ga je gang. Dat is een hoge druk. dat is de vraag. Hoeveel druk is ideaal om als water, hè, voor pressie, ja, en goede koffie uit te krijgen uit een automaat? Want ik heb in de horeca gewerkt. Ja, een horeca, een espresso-apparaat heeft een bar... Ja. Druk nodig van 9 tot 11 bar. En dat is niet niks. 9 bar is ongeveer hetzelfde als de druk van 100 meter onder water zwemmen. Dus dat is een gigantisch hoge druk. En hoe lager de druk van een apparaat, hoe minder olie uit de koffie geperst worden. Dus je krijgt heel mooie olie en crema wanneer je druk hoog genoeg is. Ik doe deze nacht geen oog meer dicht. Fantastisch, helemaal goed. Dankjewel voor je vraag, Louis. Ja. Nou, ja, Joost, het zit er weer op. Wat gaat het toch weer snel, hè? Echt, hè? Ja, ja, nou, we hebben echt over alles gesproken nu. Ja. Over de koffiesmaak, koffiezetmethodes. Vorige keer, mocht je dat nog willen luisteren... dat kan natuurlijk via de NPO Radio 1-app of via Spotify. En nu over de geschiedenis, trends, ja, duurzaamheid. Blijft er nog wat over? Altijd. Altijd? Ja. Wij gaan samen aan de tekentafel, ja, onder het genot van een... Chaf Soda. Ja. Een Leopold Chaf Soda. Dan gaan we eens uittekenen waar we het nog over leuk, kunnen heel hebben. Heel leuk. Dank voor je komst weer naar de studio. Graag gedaan. Je laatste plaat. Ja. Ja, vertel. Welke heb je klaarstaan? Dizzy Gillespie. Ja, Dizzy Gillespie. Ja. Sinds mijn 14e ben ik jazzliefhebber. En dit was mijn eerste plaat waarvan ik aanging... En dit nummer heb ik grijs gedraaid. Ik ken iedere noot. Ik kan alles meezingen. Dus test me maar uit, zou ik zeggen. Is goed. Swing Low, Sweet Cadillac. Yes. Met Joost Leopold, de gast hier in de nacht van Karel NCV. Dankjewel. Swing low, sweet Cadillac. Nothing's gonna carry me home. Swing low, sweet Cadillac. Nothing's gonna carry me home. I looked over Jordan, and what did I see? Nothing's gonna carry me home. Oh, an Eldorado coming after me. Nothing's gonna carry me home. wang low, sweet Cadillac. Coming for the Caribbean. Swing low, sweet Cadillac. Coming for the Caribbean. Going home, going home. Coming for the Caribbean. Going home, going home. Coming for the Caribbean. Fish your body, you and me. Old Cadillacs never die. The finance company is fade away. Swing low, sweet Cadillac, Dizzy Gillespie. De mooiste KRO-NCV-podcast hoor je elke week in dit programma. Deze week luisteren we naar De Verwondering. Presentatrice Annemiek Schrijver ontvangt elke aflevering een nieuwe gast met verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden. I have a dream. Eerste hulp bij verwondering. De EHBV. Het is weer zover, hoor. De mussen vallen van het dak. Dus talloze weidedieren die staan zonder bomen, zonder welke schaduw dan ook, in de brandende zon. Het lijkt echt niemand te deren. Niets in de wereld maakt mij zo des duivels als dierenminachting. Achterloze arrogantie. Het is eigenlijk een beetje gek, want die verontwaardiging die leerde ik nou bepaald niet op school. Integendeel, het ruime hemel rond met sterren en planeten, het vliegend, kruipend en zwemmend gedierte wijd en zijd was alleen maar bedoeld voor ons eigen vertier. De mens is immers de kroon op de schepping en alles wat eerder het licht zag dan wij was bedoeld om ons te eren en te behagen. Goed gereformeerd onderwijs dus. Ik was al ongeveer 30 toen het met een mokerslag tot me doordrong dat mijn orthodoxe wereldbeeld een lachertje was. Tijdens een hele warme nacht, onder een ontzagwekkende sterrenhemel in Zuid-Frankrijk, lag ik met mijn hoofd buiten mijn tentje. Ik keek naar boven en raakte onmiddellijk buiten adem. De schepping duizelde mij en alles kantelde voorgoed. Plots begreep ik dat ik er helemaal niet toe deed. Ik was een stofje in een oeverloos geheel. Dat was geen angstaanjagende ervaring, wel eenzaam en helend, diepzinnig en bovenal levensveranderend. Eerst keerde ik tot stof. Toen ik daar weer uit wist te krabbelen, leek ik sprekend op de rest van de schepping. Ik was een uitingsvorm van al het andere. Dieren begonnen me vol aandacht aan te kijken. Toen kreeg ik de eigenaardige sensatie dat ze misschien meer begrepen dan ik. Wat is een mensenkind dat gij zijner gedenkt, had ik geleerd. Niet zo'n vreemde vraag van de psalmdichter. Wat weten wij nou helemaal? Benutten wij wel alle zintuigen die er in de schepping klaargelegd zijn? Geen idee. Maar juist in dat niet weten vond ik vrede en rust. Met een ongelooflijk gemak kon ik in contact komen met vliegend, kruipend en zwemmend gedierte. In zoveel dierenogen nam ik aandacht, snaaksheid, angst, liefde, nieuwsgierigheid waar. Het paradijs, als je het goed nagaat. Maar helaas, met deze verlichte kijk op onze medeschepsels groeide ook mijn helle woede over onze arrogantie jegens de dieren. Hoe zijn we ooit op de gedachte gekomen dat we deze medeschepsels achterloos kunnen opsluiten, veronachtzamen, uitbuiten, gebruiken, over het hoofd zien, mishandelen, afslachten? Heeft iedereen dat gereformeerde wereldbeeld soms meegekregen of zo? Kijk, als we alleen elkaar bevechten of dwars zitten, dan kan ik best minzaam inzicht opbrengen voor ons wederzijdse onvermogen. Maar als het over de onrechtvaardigheid jegens het vrije, onschuldige dier gaat, wordt het rood voor mijn ogen. Blijkbaar is onnozelheid nog wel te verdragen, maar de combinatie van domheid en arrogantie doet mij kennelijk de dampen aan. Om nog een beetje deel van leven te hebben, geef ik wel aan goede doelen voor dieren, maar lees ik lafhartig nooit de verslagen van mishandeling. Bovendien vrol ik mezelf op met zoveel mogelijk dierenontmoetingen. De relatie die ik al jaren met mijn katten heb, is daar het ultieme voorbeeld van. Ook drink ik de heldenverhalen in. Neem nou de octopus. In eerste instantie speet het me toen ik las dat het zulke intelligente dieren zijn. Stiekem vond ik het namelijk altijd wel een lekker hapje. Tegenwoordig heb ik gewoon een inktvisknuffel op mijn bed. Ook leuk. Want op een dag vertelde een vrouw die in Nieuw-Zeeland een duikschool runt mij hoe schrander de octopus is. Brugklassers die verdrukken hun snoetjes tegen haar aquaria, waarin vele inktvissen huizen. Nog heel lang nadat de brugpiepers zijn verdwenen, schreeuwen haar inktliefjes met rode konen van de opwinding terug. Ook heb ik een vriend die zo'n gepassioneerd kok is dat hij op vrijdag bij het krieken de lekkerste verse vis in de haven haalt. Aan de ene kant van zijn woonkamer heeft hij een aquarium voor het kleine grut. Aan de andere kant, achter zijn bank, staat het zwembad voor de gescoorde inktvis. Nou ja, en wat wil nu het geval? Komt hij op een zondagochtend beneden, was het kleine grutreservoir leeg en lag er water van die bak richting die van zijn inktvis. Nou, die veelvoeter die lag dik tevreden in zijn glazen kooi te boeren van verzadiging. Die gek die zou dus van honger en begeerte zijn glazen kooi uitgekropen zijn naar de prooien aan de andere kant van de kamer, en zou ook nog de tegenwoordigheid van geest hebben gehad om vooruit te denken. Jee, straks ziet die leuke amateurkok me. Laat ik maar vlug dekking zoeken, terugvluchten. En een paar dagen na het bezoek van deze vriend hoor ik op de autoradio het volgende nieuws. De inktvis haalt van ver halve kokosnoten, zodat hij zich er in tijden van gevaar onder kan verschuilen. Maar de geleerden pikken dit nieuws niet, al dus het bericht, want nog nooit heeft een wetenschapper geloofd dat een lagere diersoort vooruit kan denken. Leven ons domme, superieure zelfbeeld. Ik blijf wel met de vraag zitten waarom we hogere en lagere diersoorten onderscheiden. Zelf vind ik domme mannen ook vaak leuk. Zelfs de onaaibaren hebben wel wat. Terwijl wij volgens recent onderzoek bedreigde dieren die we niet aaibaar vinden, zoals enge spinnen of gladde kikkers, best willen laten uitsterven. Ik ben natuurlijk niet zo'n heilig boontje dat ik afgrijzen of onnabijheid voor griezelige dieren niet snap. Maar er zijn toch ook een hoop gladde kikkers en onaaibare spinnen in de mensenwereld. En dat mag zeker allemaal wel. In deze tijd van plofkippen en kiloknallers vraag ik me vaak af of ik gek ben. Is mijn oeverloze knuffelbehoefte naar binnen geslagen? Heeft mijn kinderloze moederliefde hysterische vormen aangenomen? Maar als ik de dierenvrienden om me heen gadesla, neemt mijn eigenwaarde altijd weer wat toe. Onlangs vertelde de Vlaamse kerkjurist en politicus Rick Torres mij tijdens een interview over het verraad van zijn kindertijd. Zijn buurman was boer en die hield zoveel van zijn koeien dat hij ze altijd streelde en verwende. Maar plots keek de boer met droge ogen toe toen zijn dieren werden ingeladen in de doodswagen die ze naar de slagbank bracht. Toen brak Rick's onschuld. Het is een opluchting een intellectueel zulke taal te horen bezigen. Ook troost het mij te lezen dat Leonardo da Vinci al rond 1500 regelmatig gekooide vogels op de markt kocht en ze weer vrijliet. Net als Franciscus deed. En boeddhistische lama's doen dat nog steeds. Da Vinci is zo'n beetje de eerste vegetariër van de moderne tijd. Van die wereldberoemde schilder, tekenaar, architect, beeldhouwer, muzikus, ingenieur en natuuronderzoeker zijn ontwerpen bekend van vliegtuigen, liften, muziekinstrumenten en baggermachines. En juist van hem is de uitspraak: in mijn jonge jaren al heb ik het eten van vlees afgezworen en eens zal er een tijd komen dat mensen het doden van een dier zien zoals het doden van een mens. Nou jongens, nu is deemoed aan de orde, want Leonardo's voorspellingen over vliegtuigen en boormachines die hebben al lang het licht mogen zien, maar deze andere profetie nog niet. Ik droom over een tijdperk waarin kinderen niet meer willen geloven dat het nog maar zo kort geleden is dat er biggetjes zonder verdoving werden gecastreerd. Ja, heus, lieve kleintjes. Toen vonden de mensen de smaak van gave big te natuurlijk. De stoere jongens, die de biggenballetjes verwijderden, droegen een koptelefoon met muziek om het babygekrijs te overstemmen. Als deze kinderen daar dan foto's van te zien krijgen, zullen ze denken dat er flink gefotoshopt is. Ook de ontelbare lichamen van doodgemaakte dieren hangend in liefdeloze knijpers, het zal te onbegrijpelijk zijn. Of dat de mensen jassen wilden afpakken van zachte zeehondjes. En dat stelen deed je dan met knuppels, want het waren gevaarlijke dieren. De kinderen zullen lacherig van ongeloof zijn. Als we later echt groot zijn, kan geen mens zich meer indenken waar we toe in staat waren. Niet dat de mensen later zullen vinden dat we slecht waren. In hun ogen waren wij alleen een beetje dom en deerniswekkend. Ooit zullen we worden aangeduid als die lui van het tijdperk van afgescheidenheid. Toen de mensen nog precies wisten waar ze zelf ophielden en de buitenwereld begon. We zullen zo in de geschiedenisboekjes terechtkomen. Men zag de werkelijkheid als een verzameling afzonderlijke dingen en wezens. In feite was men in het begin van de 21ste eeuw niet veel verder dan de 16e eeuwse eilandbewoners. Die werden overvallen door piraten. Deze inboorlingen zagen wel de boeven op hen afkomen, maar het aangemeerde schip hebben ze allemaal over het hoofd gezien. Puur omdat ze daar geen referentiekader voor hadden. Eeuwen later was dat nog niet veel beter. Men had niet in de gaten dat ieder individu eenzaam en afgescheiden opgesloten zit in zijn eigen beperkte ervaringswereld. Bijna niemand had weet van het grote verband. Men dacht toen nog dat iedereen een afzonderlijk golfje was en ze zagen de zee over het hoofd. Te pletter slaan was het ergste wat je kon overkomen. Dat elk golfje gewoon weer terug de zee ingaat, niemand die dat durfde denken. Jij bent gewoon mij in een andere vorm, maar men had daar geen idee van. Het besef dat er geen energie verloren gaat beperkte zich in die tijd alleen tot de natuurkunde. Men begreep niet dat het menselijk wangedrag ten opzichte van dieren en elkaar als een boemerang op ons terugketst. Vandaar dat er ook geen oorzaak werd gevonden van het algemeen gevoel van onbehagen. Zo zullen ze ons ooit evalueren. Deerniswekkende wezens die niet in staat waren zelf de pijn van het door ons gehanteerde geweld te ervaren. Zal er mededogen gevoeld worden voor de hand die de knuppel hanteerde. Ze wisten niet wat ze deden, vergeef het hun. Als ze werkelijk zouden beseffen wat ze anderen aandeden, was het niet in hun hoofd opgekomen. De mensen waren niet slecht, maar in de war. Eens zal er een tijd komen dat mensen het doden van een dier zien zoals het doden van een mens. Zo beloofde Da Vinci al zo lang geleden. Dan zal onze beschaving eindelijk een feit zijn. Dan zijn we waarlijk mens geworden. De dieren waardig. Je hoorde een aflevering van De Verwondering, waarin presentatrice Annemiek Schrijver de visioenen van Leonardo da Vinci heeft besproken. De nacht van KRO en CRV. Afgelopen week ging er een schok door Engeland. Een van de meest iconische bomen van het land is namelijk omgehakt. Wie de dader van dit vandalisme is, is nog onduidelijk. De Britse politie heeft een onderzoek geopend om de dader op te sporen. Speciaal voor deze historische boom maakte redacteur Floor van der Loo een eerbetoon. Deze nacht staan we stil bij het vallen van een icoon. Want dat was je. Een bijzonder exemplaar. De boom der bomen. Een plataan die eenzaam tussen twee heuvels stond. Pal naast de Romeinse muur van Hadrianus. Een historische plek in het groenrijke Sycamore Gap. Een nationaal park. En dat is iets wat niet elke boom in zijn leven kan bereiken. Dat maakte jou dan ook ontzettend fotogeniek. En zorgde in 1991 voor toch wel een van de hoogtepunten uit je leven. Je kreeg de glansrol in de film Robin Hood, Prince of Thieves. En sindsdien kwamen er dagelijks ontelbaar veel mensen voorbij om je te bewonderen. De waardering werd in 2016 officieel, toen je werd gekroond tot Engelse boom van het jaar. Je werd bijna 200 jaar oud. De wereld is nu een bijzondere boom kwijt. Maar deze nacht willen we het leven, jouw leven, vieren. I see trees of green, red. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Armstrong, What a Wonderful World. Ja, elke nacht is iemand van de Caro NCV Radioschool ergens ter plekke om te kijken wat er gebeurt in die nacht. Zo ook Kees Nolet. Want deze nacht nemen we een bijzonder inkijkje wat er achter de schermen gebeurt bij de NOS. Hij is als het goed is nu bij Sydney Dijkers, onze nieuwslezer. Kees, goeienacht. Ja, goeienacht Benji. Ja, ik ben inderdaad in de buurt hier van Sydney Dijkers. Hij is nu het nieuws aan het opnemen, want dat gebeurt ook in de nacht voor andere zenders. Zometeen zul je hem nog live horen met het nieuwsbulletin. Maar hij neemt van tevoren ook altijd even zijn stukje op. En het is best wel grappig, want ik ben denk ik echt op steenworp afstand van jou verwijderd, Benji. De NOS-redactie die zit naast de NPO 1-studio. En het verbaast me echt hoe intens groot deze redactie is. Ja, er staan echt overal bureaus en schermen en alles. En dat viel me wel op. Ja, verder, ja, ik kan helaas nog niet storen bij Sydney. Omdat hij nu bezig is met zijn nieuws. Ah, daar zullen we hem hebben. Sydney, hi. Hi, goeienacht. Hele goede nacht. Ja, jij komt hier een heel erg superklein hokje uitgelopen. Ik kom er net uitgelopen. Ja, de nieuwsvloer is heel groot. De studio is een stukje kleiner. Maar daar vandaan komt uiteindelijk het nieuws vandaan, wat je zo meteen gaat horen. Ja. Kan je me even meenemen in het hokje? Want inderdaad, je zegt het al, in deze immens grote redactie zit jij hier in een superklein hokje. Wat is dit precies voor hokje? Ja, je moet je even inbeelden. Het is eigenlijk iets groter dan een toilet, moet ik het dan maar zeggen, denk ik maar. Qua grootte, zo ongeveer. En er zit een microfoon in en een stoel. Daar ga ik zo meteen in zitten en een hoop knoppen. Dat heb je eigenlijk ook nodig voor een nieuwsuitzending. Ja. Precies. Ja, want je hebt net het nieuws heel even opgenomen. Maar zometeen ga je ook live. Waarom neem je het eigenlijk op van tevoren? We doen het nieuws twee keer, altijd, hier bij de NOS. Eén keer nemen we het op, omdat, 's nachts zijn er ook een hoop zenders, maar ook overdag, die gewoon een playlist hebben, die gewoon muziek uitzenden, waar dus dan ook niemand in de studio zit. Dan nemen we het nieuws dus op, zodat zij dat dan tussen die muziek kunnen plaatsen, zodat het automatisch doorgaat. En zometeen natuurlijk om 4 uur doen we het nog een keertje live. En dat is dan voor Radio 1 dus, maar ook voor Radio 2. Ja. Radio 5, die doet dat nu bijvoorbeeld ook. En andere zenders die dat meenemen. Ja, voor de mensen die er dit uur al iets langer bij zijn, die hebben jou net al eventjes gehoord, want er was een spookrijder. Dat soort dingen horen dan ook tot jouw takenpakket. Klopt, ja. De ANWB, die verkeersinformatie, die nemen wij in de nacht ook over. Zodra er een spookrijder is, dan moeten wij natuurlijk zo snel mogelijk proberen dat op de radio te melden. Om te proberen ook te voorkomen dat er mogelijk iets ergs kan gebeuren. Dat willen we natuurlijk allemaal niet. Nee, precies. Dus zodra dat binnenkomt, dan is het zo snel mogelijk rennen naar de studio. Dat was dus net bijvoorbeeld weer het geval. Ja, exact. Nou, we horen jou zo meteen precies om 4 uur horen we jou dan live met het nieuwsbulletin. Ben je eigenlijk nog zenuwachtig voor zoiets? Ik weet niet of je het al vaker gedaan hebt natuurlijk. Dat denk ik wel. Maar... Nou ja, eigenlijk vind ik dit spannender. Want normaal gesproken staat mijn tekst altijd vol in het scherm natuurlijk. Ja. Nu natuurlijk niet. Maar ik heb het al vaker gedaan natuurlijk. Exact. Dus de echte spanning is er natuurlijk wel een beetje vanaf. Maar het blijft... Toch altijd wel weer speciaal, elke keer natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, we gaan je zo meteen horen. Ik ben benieuwd wat er deze nacht allemaal gebeurt qua nieuws. Ja. Bij deze Benji, we gaan weer eventjes terug naar de buren bij Radio 1. Dankjewel Kees en tot zo meteen. Yes, tot zo. De nacht van KRO en CRV. Er is een tekort aan personeel en al helemaal aan de zorg. De vraag naar opgeleid zorgpersoneel is heel hoog en de studie geneeskunde blijft ondertussen wel razend populair. Maar veel studenten geven aan dat ze te weinig hebben geoefend met het hechten tijdens hun studie. Daarom is de Hechtstichting in het leven geroepen. Goedenacht, Anna. Goeiedag. Jij bent dokter in opleiding en bestuurslid van de Hechtstichting. Hoe kan het dat er niet genoeg focus ligt op het hechten tijdens de studie? Dat is Nou ja, vaak wordt er tijdens een studie geneeskunde, maar bijvoorbeeld ook tijdens een studie verpleegkunde of andere onderwijsinstanties, wordt er vaak maar eenmalig hechtles gegeven. Mm-hmm. En dan heb je vaak 1 à 2 uur les in een grote groep. En dat is vaak op een schuimpje, noemen wij dat dan. Dat is een schuimpje waar je ook je panden mee schoonmaakt. Oh. En nou ja, dat is niet optimaal, maar wel een goede eerste opstap. En daarnaast zit er ook vaak veel tijd tussen. Dus je kan je voorstellen dat als je over een half jaar je toets hebt en je krijgt nu les daarin, dat je dat in de tussentijd alweer vergeten bent. Dus er wordt wel aandacht aan besteed door onderwijsinstanties. Alleen vaak is het dus kort in een grote groep en niet op het moment waarop je het wil krijgen. En wat bieden jullie als hechtstichting dan aan de studenten? Nou, je leert bij ons dus hechten van een ervaren arts en 2 kundige assistenten. En dat is dan niet in een grote groep, maar echt in een kleine groep. Dus dan is er veel 1-op-1 contact. Met de juiste materialen. Dus wij hechten bijvoorbeeld op varkenshuid. Varkenshuid. En dat krijg je allemaal. Ja, op varkenshuid. Dat klinkt soms een beetje luguber voor de meesten. Mm-hmm. Maar dat is wel het materiaal dat het meest overeenkomt met een mensenhuid. Dus daar leer je het beste op. En vervolgens krijg je ook alles gratis mee naar huis en word je toegevoegd aan onze online leeromgeving. En dan kun je dus, voor die toets, die spreekwoordelijke toets die we net hebben gezegd, kun je dan toch nog de laatste puntjes op de i zetten en een patiënt zo goed mogelijk helpen. En merk je dat er behoefte is? Ja, nou, wat we merken, en dat is heel leuk voor ons, is dat we echt binnen no time volgeboekt zijn. En sinds kort hebben we zelf reservelijsten. Dus dat is heel erg leuk. En naast, want we zijn nu in Amsterdam en in Utrecht gevestigd. Mm-hmm. Maar we merken ook dat er mensen uit Zeeland en Groningen komen. Dus op basis daarvan is er wel echt behoefte aan. En is het dan dat universiteiten niet ook denken van, joh, je merkt dat er dus echt behoefte aan is en ze zien wat jullie doen, neem ik aan. Dat ze dan ook met jullie aan de slag willen gaan of dat ze er iets mee doen? Ja, dus we hebben wel gesprekken met universiteiten. Maar ja, het is onwijs lastig om een curriculum wat al zo lang bestaat, om dat in 1 seconde dan om te toveren naar een hechtonderwijs dat bijvoorbeeld meer zou aangeboden worden of wat op een betere manier aangeboden zou worden. Maar dat is moeilijk en tijdrovend. Dus zij willen zeker, en ze zien het probleem ook wel, van het probleem, het gat wat er nu is. Maar het is gewoon moeilijk om dat in een korte tijd om te gooien. Dus voor die tijd zijn wij hard op weg. En je vertelde net al even over dat schuimpje wat dan tijdens de studie wordt gebruikt. En jullie doen dat dan op varkenshuiden. Is dat nou zoiets kleins wat dan nu al zou kunnen worden aangepakt bij universiteiten? Of is het echt wel bijzonder dat jullie op varkenshuiden aan de slag kunnen gaan? Er komen voornamelijk echt de dokters die nog niet gespecialiseerd zijn. Dus nog niet de chirurgen of de topspecialisten. Dat zijn mensen die niet bij ons komen. Mm-hmm. En die oefenen al wel op varkenshuid. Dus het is niet een bijzonder iets dat het op varkenshuid gebeurt. Maar wel voor deze groep nog redelijk onervaren artsen of net afgestudeerd artsen of nog dokters in opleiding. Dus het wordt wel, die varkenshuiden worden wel bij geaccrediteerde cursussen gebruikt. Dus nog niet bij deze jonge dokters. Dus voor hen is het wel echt een bijzonder iets. Ja, en echt een uitkomst dan ook. Ja. Heb jij dit zelf eigenlijk ook gemerkt tijdens je studie? Dat je dacht, nou, hier zou ik echt nog wel wat meer ervaringen op willen doen? Ja, nou, wij zijn het ook opgestart omdat wij dat zelf dus heel erg hebben gemist. Ik ben met 3 anderen. Mm-hmm. En we waren daarover aan het kletsen. En toen dachten we, nou, hier moeten we eigenlijk echt wat mee. Want het zat ons zo dwars. Dus vandaar dat we nu 1,5 jaar verder zijn en dit op onze naam hebben staan. En heel veel mensen mogen helpen, dus dat is heel leuk. En merk je zelf ook dat je beter erin bent geworden? Want het lijkt me dat je zelf ook een beetje aan de slag bent gegaan. Het zou erg zijn als ik het nu zou zeggen, nee. Ja, slechte reclame. Ja. Nee, je leert het meeste en daar was ik vooral. Ik dacht, ik moet gewoon heel veel meters maken en dat is ook zo. Maar doordat ik ook heel veel zie wat je niet moet doen en wat de fouten zijn, is dat eigenlijk het allerleerzaamste. Dus ik ben wel echt veel beter geworden in het hechten, ja. Dus dat is leuk. Ja, dat is top. En wat hopen jullie te bereiken met de hechtstichting tot slot? Ja, cursisten leren hechten en knopen. En dan vooral met de insteek zodat zij barsten van het zelfvertrouwen als zij straks een patiënt voor zich hebben. Om die dan zo goed mogelijk te helpen. Dus dat is eigenlijk ons hoofddoel. En je zegt voor de leek die ik dan ben, hechten en knopen. Dat knopen gaat dan echt over het dichtknopen van die draadjes? Of? Ja, je hebt dus instrumentaria. Je zegt het zelf al, een leek zoals jij. Je ziet dat dan als een schaar en een pincet. Dat heb je. Mm-hmm. En dat hebben wij beide er mooie termen aan. Maar dat gebruik je om dus mee te hechten. Maar als je bijvoorbeeld heel diep in een buik moet zijn, of als je een vat moet dichthechten, dan kan je natuurlijk niet met een schaar of met een pincet heel diep erin in een buik gaan lopen poren. Want je wil zeker weten dat je het zo goed mogelijk doet. Dus dan ga je bijvoorbeeld met je vingers knopen. Eigenlijk een soort breien, vergelijk ik het zelf altijd mee. Oh jeetje. Oh ja, ik kan me voorstellen dat mensen die luisteren misschien zelfs kriebels krijgen. Maar het is wel heel belangrijk dat erop wordt geoefend. Dus ja. Dankjewel, Hanna. Ja, nou leuk. Succes met de hechtstichting. En ik hoop dat jullie steeds meer plekken kunnen openen. Want het is dus wel echt broodnodig. Ja, we zijn ermee bezig. Dus er komen als het goed is ook meer plekken. Helemaal goed. Hanna Terlinde, bestuurslid van de hechtstichting. Fijne week nog gewenst. Dankjewel, jij ook. En tot zover het tweede uur van de nacht van Caro en CRV. Straks zijn we bij je terug met het derde uur. En gaan we het onder andere hebben over Japan, Nobelprijswinnaars. En hebben we het ook nog even over Wopke Hoekstra. Want die is vandaag gaat hij op examen. Wat dat precies inhoudt, komen we zo meteen bij je terug. Maar eerst het nieuws van 4 uur. Tot zo! Programma van KRO en CRV. NPO Radio 1. 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Turkije heeft PKK-doelen aangevallen in Noord-Irak na de zelfmoordaanslag in Ankara gisterochtend. Die aanslag was opgeëist door de PKK. Een man blies zich op bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en een andere aanvaller werd doodgeschoten. Turkije sprak meteen na de aanslag al van een terreurdaad. Het land beschouwt de PKK als een terroristische organisatie. In Mexico is het dak van een kerk ingestort. Er was een doopdienst bezig toen het dak en enkele muren het begaven. Zo'n 30 mensen zijn onder het puin terechtgekomen. Volgens Mexicaanse media zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 2 anderen zijn gewond onder het puin vandaan gehaald. Reddingswerkers zoeken nog naar de anderen onder de brokstukken van de kerk in Mexico. In het dorp Hooghalen in Drenthe is gisteravond een lichte aardbeving gevoeld. Die had volgens het KNMI een kracht van 1,9. De beving hangt samen met de gaswinning in de regio. In Drenthe komen aardbevingen minder vaak voor dan in Groningen. Maar vooral in het noorden van de provincie trilt de grond nogal eens. Gisterochtend kwam er een einde aan de gaswinning in Groningen. In Drenthe wordt nog wel eens gas gewonnen uit kleinere velden. RKC-keeper Etienne Fase is weer uit het ziekenhuis. Het gaat weer beter met hem, zegt aanvoerder Michiel Kramer in Studio Voetbal. Gisteren ging Fase van RKC neer in het eredivisieduel tegen Ajax. Hij botste in de 86e minuut tegen Ajax-speler Brian Brobbey, viel neer op het veld en bewoog vervolgens niet meer. Hij werd gereanimeerd en daarna met een brancard van het veld gedragen. En de wedstrijd werd gestaakt. Volgens RKC gaat het nu weer goed met Fase. Er was geen sprake van bloedingen of andere grote dingen. Het weer bewolkt en 14 tot 17 graden. Overdag in het zuiden zon, daar wordt het maximaal 26 graden. In de rest van het land wat bewolking, dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Pokémon en Vincent van Gogh. Straks hoor je wat die met elkaar te maken hebben. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Ook hebben we het over de voordelen van dyslexie en bekijken we het leven door de ogen van een varken. Mocht je nou het eerste uur en het tweede uur hebben gemist van de nacht van Caro en CV, kan je terugluisteren via de NPO Radio 1 app of jouw favoriete podcast app. Maar eerst, vandaag is het maandag 2 oktober, begin van de week en tijd voor een feestje. Met kermis, haring, brood en vooral heel veel hutspot viert Leiden vandaag dat de dag dat de stad in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden. En die tradities worden in Leiden zeer serieus genomen. Gekleed paraplu en je hebt zelfs 3 oktober vlechten. Ja, altijd. Helemaal geweldig. Oh, dat is toch geweldig hier in Leiden. Waarom ga je in de rij staan voor gratis haring en witbrood? Dat kan je toch ook gewoon in de supermarkt halen? Nee, joh, dat is traditie. Alleen ik eet geen haring, maar wel dat brood. Maar dat is gewoon traditie. Dat doe ik al jaren. Ja. En de hutspotmaaltijd? Ja, ook. Overal gaan we naartoe met z'n allen. Ja. Ja. Dan hebben ze dit jaar iets nieuws, hè? De 3 oktober spaarpot. Heb je hem al gezien? Ja, ik heb hem wel gezien. Hij is onwijs gaaf. Nou, die moeten we even kopen. En gaan dan ook het hele jaar sparen? Wel, nee joh, ik heb geld zat. Ook in Duitsland is het feest. En ik heb het dan niet over Oktoberfest, maar over de dag van de Duitse eenheid. De verjaardag van de Duitse hereniging in 1990. Dit jaar is het volksfeest in Hamburg. Het begint met een C en eindigt met een A. Het woord dat we niet meer willen en kunnen horen, maar ik ga het toch zeggen, corona. Vanaf vandaag zijn voor 60-plussers en zwangeren weer nieuwe vaccins beschikbaar. En vaccineren, daar heeft comedian Ronnie Sheng wel iets over te zeggen. America is like, the whole world is in trouble. Let's use everything we've ever learned, our entire knowledge base, every resource at our disposal, every immigrant who ever got a PhD, every local born PhD student, let's combine forces and create this miracle mRNA vaccine in under a year. And we did it and it fucking works and fuck you! We're not gonna take it! Fuck you! We're not taking that shit! We're not taking that! You take it! We're not taking it! You take it! En tot slot is het vandaag de dag van de boerderijdieren. Een dag om stil te staan bij het onnodig lijden en slachten van dieren voor voedsel. Hier later in de uitzending meer over. Eerst muziek. Let Me Down Easy. Steve Freund. Tell it to me slow, yeah. Let Me Down Easy. Ja, en dat was natuurlijk niet alleen Steve Freund, maar ook Gloria Hartman, die zo heerlijk hoorde zingen. Pokémon, Vincent van Gogh, in eerste instantie lijken ze niet zoveel gemeen te hebben met elkaar. Toch is er een overeenkomst. Ze inspireren elkaar. In de nieuwe tentoonstelling van het Van Gogh Museum schitteren de Japanse Pokémon-karakters zoals Pikachu en Snorlax in de bekende werken van Vincent. In de tijd van de kunstschilder was Japan een grote inspiratiebron voor de Nederlandse kunstenaars. En zo ontstond eind 19e eeuw een nieuwe trend, het Japonisme. Caroline Lasche, kunsthistoricus gespecialiseerd in de Japanse cultuur. Goedenacht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is de eerste handel tussen Nederland en Japan ontstaan eigenlijk? Nou, de allereerste handel die begon al heel vroeg. En dat is aan het begin van de 17e eeuw. Uh-huh. En wij hebben als Nederlanders een bijzondere positie gehad in Japan. Omdat wij een van de weinige buitenlanders waren. Eigenlijk alleen de enige Europeanen. Die toegang hadden tot Japan. En dat was dankzij Deshima, de handelspost, in de buurt van Nagasaki. Dus dat gaat al heel erg ver terug. Ja. En ja, ik zit even te denken. Dat had ik eigenlijk niet verwacht als antwoord. Nou, dat kan ik me voorstellen. Want die prenten, die beginnen ook zo'n beetje rond die datum eigenlijk, kan je zeggen. En om het nog wat scherper te stellen. Je kan zelfs zeggen dat er van die wederzijdse inspiratie, dat eigenlijk ook al zo'n 400 jaar teruggaat. Alleen daar zijn we ons niet altijd even bewust van. En wat Vincent van Gogh verzamelde Japanse prenten omdat hij ze zo exotisch en zo anders vond. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zaten daar ook wel bepaalde herkenbare, beeldelementen in. Die dankzij de invloed van de Nederlandse in Deshima toch mondjesmaat bekend raakten. En dat kwam onder andere doordat er prentenboeken werden geïmporteerd via Deshima. Daarin stonden prachtige kopergravures van Nederlandse en Europese kunstwerken. En die vonden zo hun weg bij Japanse kunstenaars, waaronder mensen zoals Hokusai, die iedereen denk ik wel kent vanwege die beroemde golf. En Hokusai was gefascineerd door het gebruik van het westerse perspectief. En bijvoorbeeld ook de vorm van wolken. En die heeft dat soort elementen overgenomen in zijn prenten. Want die golf, ik heb hem voor me staan, hoe die eruit ziet, dat doet mij toch ook al wel direct wat denken aan, je kunt hem ook zien via de NPO Radio 1 webcam, mocht je meeluisteren. Het doet me al wel iets denken aan Pokémon eigenlijk. Eigenlijk vind ik dat, ben ik het helemaal met je eens. Want het is natuurlijk een tweedimensionale kunstvorm. Hè. Het is een drukvorm, het zijn prenten. Ze maken gebruik van contourlijnen, kleurvlakken, afsnijdingen. En eigenlijk kan je ook nog wel zeggen dat net als Pokémon plaatjes vandaag de dag, want ik hoorde dat er een hele run ontstond onlangs in het museum. Ja. Dat het ook in Japan een prenten waren ook een commercieel product die gretig werden verzameld. En dat ging ook. Er werden landschappen op afgebeeld, maar aanvankelijk werden vooral de populaire personages uit de volkscultuur afgebeeld. En dan moet je denken aan courtisanes en aan sommenworstelaars, maar ook mythologische wezens zoals Pikachu er ook in is. En die prenten waren relatief goedkoop, omgerekend, wat zal het zijn, 5 euro ongeveer, werden in grote lagen gedrukt. En speciale uitgaven werden dan ook binnen Japan zelfs gretig verzameld. Dus het is ook een voorbeeld van massacultuur, zou je kunnen zeggen. Ja, en het is niet alleen dat Japanse kunstenaars werden geïnspireerd. Hè? Ook Nederlandse kunstenaars, zoals Vincent van Gogh, werden geïnspireerd. Hoe kan je dat terugzien? Nou, Vincent was een van de eerste Nederlanders die gegrepen werd door het Japonisme-virus, zoals dat heet. Nou, dat was een ware Japan-gekte en dat ontstond nadat Japan gedwongen werd opengesteld door westerse naties voor handel. En dan zitten we in de derde kwart van de 19e eeuw. En op dat moment ging Japan meedoen aan grote wereldtentoonstellingen. Werd er natuurlijk heel makkelijk gehandeld in dit soort prenten. Die waren makkelijk te vervoeren, ze waren licht. En op dat moment zelf raakten ze impopulair. Want begin 19e eeuw wilde Japan moderniseren. En paste de prenten niet meer bij de visie die men toen zich voorstelde. Mm-hmm. En zo kwamen op grote, ja, massaal eigenlijk de Japanse prenten op de markt. Speciale Aziatische warenhuizen onder andere. En daar kocht Van Gogh ze ook. De eerste kocht hij in Antwerpen. En later in Parijs bij de beroemde dealer Siegfried Bien. En hij vergeleek het ook met klassieke kunst. Hij noemde het tijdloos. En is er een, zeg maar, stel wij zouden nu kijken naar het werk van Van Gogh. Kan je dat dan ook daar terug in herkennen? Nou, zeker in zijn eerste inspiratieve fase zie je dat heel duidelijk. Dan kopieert hij in olieverf een aantal prenten die hij in zijn bezit had. En hij maakt ze zelfs nog wat Japanser door daar karakters aan toe te voegen. En later wordt die invloed subtieler. Maar het is wat meer in de kracht van kleur. Mm-hmm. En de platheid van het vlak en afsnijding in het beeld. En dat hij daar zijn hele eigen beeldtaal van maakt. Maar het interessante is dat Japanners daar ook een herkenning bij zien of voelen. Hij was niet voor niks een van de populairste kunstenaars waarvoor men in het in de rij gaat staan in het Van Gogh Museum. Wat grappig dat die uitwisseling tussen die twee culturen zo was. Ik had geen idee. En zijn er nog andere dingen naast Japanse prenten of andere objecten die de Nederlandse cultuur hebben beïnvloed? Ja, zeker. Want het was natuurlijk maar een onderdeel van al die zaken die naar Europa en naar de Verenigde Staten kwamen. En dan moet je denken aan lakwerk, aan porselein, aan kunstig bewerkte bronzen. En die werden ook verzameld. Daar stonden onder andere mensen als kunstenaar Mestach voor in de rij. Mm-hmm. Die kochten ze aan. Je kan het nog steeds zien in het Mestach Museum. Daar staan een aantal van die bronzen en porseleinen, schalen en dergelijke. Dus dat merkte heel inspirerend. En daardoor krijg je in Nederland een wat latere Japonistische golf. Zo rond 1900 zie je dat vrouwen opkomen. En, nee, maak maar af hoor. Nee, ga je gang, maak maar af. Nou ja, dus de hoogtepunt was vooral eigenlijk in Parijs en in Londen in de jaren 70, jaren 80. En Nederland volgde iets later. En dan zie je ook uitwerkingen ontstaan in de schilderkunst naast Van Gogh. En dan denk ik aan iemand als Hendrik Breitner bijvoorbeeld. Die meisjes in kimono's schildert. Ja, ja, ik heb daar ook een plaatje van voor me staan. Ja, je kan niet ontkennen dat het dat er een invloed in zit, inderdaad. Nee. Nee, dat kan je ook misschien wel weer vergelijken met de fascinatie die nu is voor Japanse kleding in kimono. En het hele het idee van cosplay. Jonge mensen die als personages in Japanse kimono's gaan kleden. En ook de toename in anime, toch, tegenwoordig? Dat is ook een heel groot... Ja, zeker. Dat is eigenlijk gemeengoed geworden. En eigenlijk is daarmee het cirkeltje bijna rond, zou ik bijna willen zeggen. Mooi. Nou, dank dan voor dit, voor deze toelichting. Heel graag gedaan. Ja, en een fijne week gewenst. Dank u. Jullie ook, hè. Fijne ochtend. Dank je wel. Kunsthistoricus, gespecialiseerd in Japanse cultuur, Caroline Lasche. Dank je wel. Ja, en de Nobelprijs voor de fysiologie en geneeskunde wordt vandaag bekendgemaakt. Redacteur Rijk Lansmeer zocht de afgelopen 3 grote ontdekkingen uit. Dat om een beeld te geven van de uitvindingen die een Nobelprijs waardig zijn. In 2022 is het niet direct een medicijn of iets van het menselijk lichaam wat daadwerkelijk de Nobelprijs wint. In 2022 gingen ze terug in de tijd. Onderzoek van Svante Paabo, een Zweedse man die in 1985 al begon aan de eerste ontdekkingen van het oude menselijke DNA. Bij mummies, bij fossielen die gevonden werden. Aan de hand daarvan ontdekte hij superveel. Een hele nieuwe menssoort, de Denisova-mens. En hij ontdekte uiteindelijk het volledige DNA van de Neandertaler. Uit zijn onderzoek blijkt ook nog dat mensen uit Europa en Azië tot wel 2% Neandertaler DNA hebben. En dan denk je misschien, ah joh, dat maakt niks uit. Nou nee. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Je hebt allemaal verschillende genen in je DNA en die genen die erf je over van je ouders. En nu zien we bij mensen met bepaalde Neandertaler-genen dat zij soms verschillend reageren op corona dan mensen zonder Neandertaler-DNA. En zo is er één gen wat het ademhalingsproblemen tot wel 2 keer vergrootte, en een ander gen wat het 20% verminderde. En nu weten we dus dat de Neandertaler toch een veel grotere rol speelt voor de mensheid dan wij daarvoor altijd dachten. En daarvoor won hij de Nobelprijs. En dan naar 2021. Want heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat je warmte voelt? Hoe het komt dat je mond warm wordt als je een hete peper eet? Of waarom je eigenlijk afkoelt als je een smientje eet? En hoe zit het eigenlijk überhaupt met aanrakingen? Waarom voel ik dat eigenlijk? Dat werd in de jaren 90 ontdekt door de volgende 2 Nobelprijswinnaars, David Julius en Ardem Pataputian. Wat zij ontdekten waren namelijk receptoren. Dat zijn eiwitten die dan in je cellen een signaaltje doorsturen aan je zenuwstelsel, zodat jouw lichaam weet dat jij het warm, koud hebt of dat iets of iemand je aanraakt. David Julius die ontdekte een receptor die warmte registreert. En dat ontdekte hij door pepertjes te gebruiken en te kijken welke cellen wel en niet op die pepertjes reageerden. Daarna ontdekte hij samen met Ardem Pataputian eigenlijk precies hetzelfde, maar dan voor kou. Vervolgens ging Ardem Pataputian door met zijn onderzoek en ontdekte zo de piezo-receptor. Ook weer zo'n receptortje, maar deze keer voor druk. Nu denken we natuurlijk weer van, hè, maar waarom krijgen die mensen dan een Nobelprijs voor de geneeskunde? Nou, het is superhandig om deze receptoren te gebruiken. Je kan namelijk medicijnen maken die inspelen op die receptoren. En zo mensen van chronische pijn afhouden. Superbelangrijk dus. En dan 2020. Met deze ontdekking hebben jaarlijks wel 70 miljoen mensen te maken. En elk jaar zijn er 400.000 doden. Het hepatitis C-virus. Wat betekent dat, hepatitis C? Nou, hepa, dat komt van het Griekse woord hepar, wat lever betekent. En itis, dat zeg je in het Latijn als iets ontstoken is. Hepatitis is dus ontsteking van de lever. Nu waren er in de tijd voordat hepatitis C ontdekt werd, het hepatitis A en B-virus. Maar wat er van C zo belangrijk was, is dat zoveel mensen het hadden, maar niemand erachter kwam wat het nou daadwerkelijk was. Harvey J. Alter, Michael Hutton en Charles Rice werkten samen om uiteindelijk dat te ontdekken. De eerste, Harvey J. Alter, ontdekte überhaupt dat er iets aan de hand was en dat het via het bloed overgedragen kon worden op iemand anders. En Charles Rice, die ontdekte wat het DNA was van dat virus. Michael Hutton, die ontdekte uiteindelijk wat het virus was en dat het daadwerkelijk een virus was. Wat Michael Hutton ook deed, was bloedtesten. En door die bloedtesten konden we ineens van heel veel verschillende mensen over de wereld erachter komen welke mensen het wel hadden en welke mensen het niet hadden. En op die manier kon de overdracht ineens veel minder hard gaan, waardoor miljoenen mensen gered zijn. Daarbij komt dat als je erachter kwam dat je hepatitis had, dat je dan gewoon een medicijn kon gebruiken. Een virusremmer. En daardoor hadden ineens mensen veel minder leverklachten. Dus ook dit is een superbelangrijke Nobelprijs geweest. Vandaag wordt dus de prijs voor fysiologie en geneeskunde van het jaar bekendgemaakt. De rest van de week volgen de andere Nobelprijzen. En dat begint morgen bij natuurkunde en eindigt volgende week maandag met economie. Op de sterfdag van Alfred Nobel, 10 december, worden de prijzen ter waarde van 10 miljoen Zweedse kronen uitgereikt in Stockholm en in Oslo. The Thames, be young, be foolish, be happy. But be happy. Be young, be foolish, but be happy. Don't let the rain get you down, it's a waste of time. be happy. Be young, be foolish, but be happy. Don't let love slip away. If you got love, that's all you'll need. So be young, be foolish, go be happy. Be young, be foolish, go stay happy. Be young, be foolish, go. Wat een levensadvies. Het is Wereldboerderijdierendag, een dag die in het leven is geroepen door dierenrechtenorganisatie Farm. AI40 Farm. En al 40 jaar wordt er op 2 oktober stilgestaan bij het lijden en slachten van dieren voor voedsel. Redacteur Tisa Smet schreef een gedicht over de laatste uren van een varken in de vee-industrie. Het licht reist door zijn ogen. Hij wordt verblind door de wereld voor hem. Lopend tot hij niet meer verder kan. De metalen box die hem omhelst is even onvriendelijk als altijd. De klap volgt. Hij zit vast. Anoniem tussen alle andere gezichten, allemaal wachtend op hetzelfde lot. Ik kijk in zijn ogen. Zijn ogen dezelfde kleur als de plas onder hem. Hij lijdt. Nog heel even en dan niet meer. Hij zou doorgaan tot zijn luchtwegen zich vullen met luchtvormige vloeistof. Tot zijn slagader zich in tweeën splijt. En tot zijn gehele lichaam verwarmd wordt. Nu herken ik hem niet meer. Hetzelfde als alle anderen. Klein en behapbaar. Zonder er ooit bij na te denken dat ook hij hiervoor een leven had. Redacteur Tisa Smet en haar gedicht over de laatste uren van een varken in de vee-industrie. Deze nacht krijgen we een kijkje achter de schermen van de NOS-redactie. Verslaggever Kees Nolet loopt mee op hun afdeling. Daarnet hoorden we hem al met nieuwslezer Sydney Dijkers. Kees, wat is er nog meer te beleven daar bij de NOS? Ja, ik zit nog steeds inderdaad hier bij de buren van de NOS, vlak naast de NPO1-studio. En het is eigenlijk best wel grappig. Ik zei het net al even, het is echt een immens grote redactie. Ik denk dat ik niet lieg als het bij elkaar zeker wel een voetbalveld groot is. Met allemaal bureaus en schermen. En het grappige is dat de hele nacht er eigenlijk maar 2 schermen aanstaan. Dat is van Sydney. Dag Kees, ben je er nog? We hopen dat NOS wel gewoon doorgaat. Ah, daar ben je. Hallo. Hi. Kijk, ben ik er weer? Ja, zeker. We schrokken al even. Oké. Nou, ik zit nog steeds bij de NOS. De NOS is nog steeds draaiende, gelukkig. Nee, ik was net aan het vertellen dat er maar hier in die immens grote redactie 2 schermen aanstaan. Die van Sydney Dijkers, de nieuwslezer, waar ik net even mee was. En met Marijn, een redacteur van de NOS. Hoe is deze nacht? Gebeuren er een beetje interessante dingen? Nee, dit is niet een heel enerverende nacht. Dat is zondag op maandag meestal niet. Dat is wel een moeilijke nacht qua nieuws. Maar samen met Sydney hebben we toch een paar nieuwtjes gevonden. En het komt goed. Ja, ja. Ja, want ja, in de nacht is het denk ik wel een enorm contrast met overdag. Hoe is de sfeer overdag in vergelijking met nu? Overdag is het veel hectischer. Omdat je, wat je net beschreef, heel veel bureaus hier, heel veel schermen, heel veel telefoons. Heel veel mensen die heen en weer lopen. Dus het is een soort mierennest overdag. En 's nachts, wij zijn hier met z'n tweeën. Dus het is letterlijk een verschil van dag en nacht. Ja, ja. Ja, snap ik, ja. Ja. Ja, en ik zie hier, de teletext staat open. Een site van de NOS. Wat behoort allemaal tot je takenpakket hier in de nacht? Nou, we volgen 's nachts gewoon het algemene nieuwsbeeld. Via persbureaus, via sociale media. We kijken wat er zowel in Nederland gebeurt. Via bijvoorbeeld ook TweetDeck met politiekorpsen die ook twitteren over dingen die ongelukken bijvoorbeeld die er 's nachts zijn of andere incidenten. We kijken alvast in de kranten van de komende dag. En ja, in een heel groot deel van de wereld is het helemaal geen nacht. Daar gebeuren gewoon allerlei dingen. En we pikken er af en toe wat uit waarvan we vinden, nou, dat kunnen we ons publiek ook wel vertellen. En dat gaan we dan doen. Dus ik heb nu ook bijvoorbeeld een website open van een of andere Mexicaanse nieuwswebsite. Omdat daar vannacht een kerk is ingestort. Of ja, ik zeg vannacht, maar bij hun is het dus nog avond of middag. Ja. En dat hebben we even gevolgd. Dus dat heb ik een stukje van vertaald en even gekeken van kunnen we hier wat mee. En zo slijten we de uren. Ja, exact. Dus het is eigenlijk wel een beetje op zoek gaan naar wat er in de wereld gebeurt. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, en we hadden het net al over het contrast, hè, tussen de dag en nacht. En ik vraag me af, is er een moment op deze redactie, een bijzonder moment die je nog heel goed kan herinneren? Nou, dat zijn er best wel wat, want ik werk hier al een tijdje. Maar bijvoorbeeld mijn laatste nachtdienst, ongeveer wat is het, 3,5 week geleden, denk ik. Toen was de aardbeving in Marokko. Ja. Dan begonnen we ook met z'n tweetjes, heel rustig, een beetje kletsen. En ineens zie je dan zo'n melding van, hé, er is een aardbeving geweest. En vanaf dat moment zit je eigenlijk geen seconde meer stil. Hebben we ook 's nachts al collega's gebeld. En de rest is geschiedenis. Ja. We weten hoe groot het was. Ja, en NOS ik, helemaal in full swing. Ik kan me voorstellen dat nogal hectisch kan zijn. Ja. En dan ga ik die vraag ook nog eventjes snel aan Sydney stellen. Want je bent hier ook nog steeds. Ja. Wat staat jou nog bij? Eigenlijk misschien ook nog wel bijvoorbeeld heel recent. Donderdag bijvoorbeeld. Dan kwam er opeens een melding binnen van 1 schietpartij. Vervolgens werden er 2 schietpartijen. Vervolgens komt erbij dat het in een ziekenhuis is geweest. Ja, dan wordt het uiteindelijk steeds heftiger, zeg maar. En dan zie je ook wel dat er steeds meer feiten binnenrollen. Dan wordt het een hectische dag uiteindelijk wel, inderdaad. Ja, en dat had je van tevoren niet kunnen bedenken, inderdaad. Nou, genoeg te doen hier in ieder geval bij de buren van de NOS. Gaan we nu weer terug naar jou, Benji. Dankjewel, Kees. En dit was de laatste keer, denk ik, dat we je hoorden, of niet? Ja, dit was inderdaad de laatste keer. De mensen hier, de redacteuren, druppelen langzaam een beetje binnen. Het wordt al steeds drukker, wordt natuurlijk dag ook. Dit was de nacht hier bij de NOS. Ja, en mochten ze nou iets enerverends zoeken, dan kunnen ze natuurlijk altijd gewoon NPO Radio 1 aanzetten en luisteren naar de Nacht van KRO NCV, of niet, Kees? Ja, dat is sowieso wel een fantastisch idee natuurlijk. absoluut. Er is zeker bij jou ook genoeg te doen, Benji. Absoluut. Oké, Kees, slaap lekker alvast. Yes, dankjewel. Hetzelfde fijne uitzending nog. Kees Nolet was dat. Ja, en dan de Dolly Dots. Hoe leuk. Love Me Just A Little Bit More. Take it away. Ja, de Dolly Dots. De meidengroep de Dolly Dots stond in 1988... In de Amsterdamse discotheek The Escape. Hun afscheidsconcert dat ook live door de VARA op Nederland 1 werd uitgezonden. Dat was dus vandaag, op deze dag, maar dan in 1988. Vandaar Love Me Just a Little Bit More. Afgelopen woensdag is de Ierse Engelse acteur Michael Gambon overleden. En hoewel de beste man een cv had waar je u tegen zegt, gaan de nieuwsberichten voornamelijk over zijn rol als Perkamentus in de bekende filmserie Harry Potter. Bij mij in de studio zijn Isabelle Bronkhorst en Fabian Meesters aangeschoven, scholieren van de KRO-NCV Radioschool. Zij nemen je mee door de hoogtepunten uit het leven van Gambon. Of Gambon, hoe zeg ik het, jongens? Gambon. Gambon, ja. Duidelijk. Oké, ja. Nou. Ja, dat klopt inderdaad, Benji. En ik weet niet of je dit nog kan herinneren. Ik heb dus helemaal niks met Harry Potter. Het is ook de laatste keer dat we het gaan behandelen, hoor. Ja, ja, dat klopt dus niet, hè? Nee, maar hier kunnen we dus ook niet omheen. Nee, 7 jaar lang heeft Michael Gambon namelijk de rol van Perkamentus vertolkt. Vanaf het derde deel neemt hij de rol over van de overleden acteur Richard Harris. Maar voordat hij in de Harry Potter-reeks te zien was, had hij al heel wat andere rollen op zijn naam staan. Ja, zo startte zijn carrière onder andere in de Britse BBC-hit The Singing Detective. I did you something even more unlikely. I also wanted to play what used to be called Inside Right for Fulham. Ja, naast zijn optredens in films en series was Gambon ook te zien op het toneel. Hij startte bij het Laurence Olivier National Theatre en won in 1987 een Olivier Award voor zijn rol in het stuk A View from the Bridge. Zijn eerste Olivier Award van de 3 die hij heeft mogen winnen. Ja, en dan te bedenken dat Gambon van origine was opgeleid tot technisch ingenieur. Een beroep dat hij zelfs aanhield vanwege zijn levenslange passie voor antieke wapens, klokken, horloges en klassieke auto's. Ja, en die passie voor klassieke auto's zorgde voor een uitnodiging in het welbekende autoprogramma Top Gear. Now, every week we put a star in our reasonably priced car. And this week he's more than just a star. He's a knight. Ladies and gentlemen, Sir Michael Gambon! En je hoorde Top Gear-presentator Jeremy Clarkson dat al zeggen, knight. Michael Gambon is namelijk in 1998 tot ridder geslagen door Queen Elizabeth II... voor zijn toen al grote bijdrage aan de Britse cultuur. Ja, en een van mijn favoriete films, het is dan wel een Harry Potter film, om precies te zijn, Harry Potter and the Deadly Hallows Part 2... Heeft Michael Gambon een bijzondere mooie quote over de dood. En ik denk dat dat een mooie is om dit blokje mee af te sluiten. Do not pity the dead, Harry. Pity the living. And above all those who live without love. Dankjewel, jongens. De nacht van KRO en CRV. Dan misschien toch de laatste keer Harry Potter voor nu. Voor Wopke Hoekstra is het vandaag een hele spannende dag. Hij heeft een hoorzitting bij de commissie van het Europees Parlement in Straatsburg. Hij moet daar een grote meerderheid overtuigen dat hij geschikt is als opvolger van Frans Timmermans. Het gaat om de functie Eurocommissaris voor Klimaat. Bas Eickhout, namens GroenLinks, lid van het Europees Parlement. Goedenacht. Goedenacht. De hoorzitting waar jij ook aanwezig bent, wordt ook wel het klimaatexamen genoemd. Hoe moeten we dat voor ons zien? Nou ja, kijk, Wopke Hoekstra mag eerst zijn eigen verhaal houden. Dat krijgt hij dan 10 minuten voor, zeg maar. Dan mag hij nou echt vertellen waarom, de echte sollicitatie. Hè? Dus waarom ben ik een geschikte klimaatcommissaris? En vervolgens gaat hij ongeveer 25 keer, hè, 25 euro parlementariërs krijgt dat 5 minuten. Dus het is elke keer een slot van 5 minuten waarin hem een vraag wordt gesteld. En dan zal hij daarop moeten antwoorden. Dan is er nog tijd voor een vervolgvraag. En dan komt er meteen de volgende. Dus dat gaat 3 uur lang door. En dan mag hij aan het eind nog een slotwoordje doen. Maar het is wel afmattend voor hem, hoor. Het is gewoon 3 uur lang super geconcentreerd. Ja, alle thema's rondom klimaat zal hij moeten beantwoorden. Het is dus echt pittig. En waarom zijn deze hoorzittingen nodig? Want in principe weten ze natuurlijk wat ze aan hem hebben. Nou, eigenlijk niet natuurlijk. Kijk, ten eerste, niet iedereen kent Wopke Hoekstra. Maar zelfs diegenen die Wopke Hoekstra kennen, zoals, ik volg de Nederlandse politiek. Ja, dan nog heb je echt wel vragen over waar sta je nou op klimaatgebied? Want daar hebben we natuurlijk Wopke Hoekstra niet zo heel veel over gehoord. Dus hij zal echt moeten overtuigen op dat die klimaatportefeuille in zijn goede handen is. En eigenlijk is het gewoon heel goed dat het Europees Parlement het altijd doet bij commissarissen. Je ziet nu ook dat de Tweede Kamer aan het debatteren is of we dit ook iets voor ministers moeten gaan doen. Omdat er toch best wel vaak gebeurt, is dat toch iemand zakt voor zijn examen. En dat eigenlijk blijkt iemand gewoon niet geschikt te zijn. Nou, kijk, Wopke Hoekstra is een ervaren minister, vicepremier geweest. Dus ik verwacht niet dat hij door het ijs zal zakken als commissaris. We moeten altijd twee vragen beantwoorden. Is hij geschikt als eurocommissaris? Nou, waarschijnlijk wel. Maar de tweede vraag, kan hij deze portefeuille aan, klimaat? Ja, daar hebben we natuurlijk met name vragen over. Maar er zijn dus ook mensen gezakt, hoor ik je zeggen. Ja, er zijn wel eens mensen gewoon door het parlement afgewezen. En toen moesten. Nou, wat er dan kan gebeuren is dat de voorzitter van de commissie. Dat die dan zegt: Oké, ik hou Wopke Hoekstra, maar ik ga hem een ander dossier geven. Mm-hmm. Maar het is ook gebeurd dat de voorzitter van de commissie terug naar de hoofdstad moest en zei: ja, kun je me een andere naam geven? Oké. En hoe kan Wopke Hoekstra zich het beste voorbereiden dan op zo'n klimaatexamen, als ik het zo even dan toch mag noemen? Ja. Ja, kijk, eigenlijk moet hij twee dingen doen. Ten eerste moet hij natuurlijk gewoon alle. Ja, hij is niet de feiten te kennen. Hè. We gaan hem niet op een woordenlijst overhoren of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar goed, hij gaat wel vragen krijgen over alles wat speelt op dat dossier. Dus dat gaat van over internationale klimaatonderhandelingen. Nou, dan kan er in één keer zo'n terminologie als loss and damage, wat heel erg hot is in de klimaatonderhandelingen. Nou, dan moet hij wel even weten wat dat is. Het zou een beetje pijnlijk zijn als hij daar zit en denkt: waar gaat dit over? Dus hij zal echt wel gewoon alle kennis tot zich moeten nemen. Maar kijk, omdat we hem niet kennen als een klimaatman, zal hij ook wel een verhaal moeten neerzetten dat geloofwaardig is waarom hij nu in één keer zo'n klimaatactie wil. En we hebben al schriftelijke antwoorden gekregen, want dat is het begin. We stellen eerst schriftelijke vragen. Daar heeft hij nou vrijdag antwoorden op gegeven. En in één keer lees je een heel groen verhaal van Wopke Hoekstra. Wat jullie niet gewend waren eigenlijk. Nee, het is nieuw en natuurlijk heb je dan ook wel vragen van hoe geloofwaardig is dat? Want ja, weet je, hij komt van een partij, het CDA, die nou niet op groene issues altijd voorop heeft gelopen. En we weten allemaal natuurlijk de kabinetscrisis die er bijna is geweest op stikstof. Onder andere door Wopke Hoekstra, fameus AD-interview. Ja, weet je, dat je wil wel een beetje zeker weten dat hier iemand zit met een geloofwaardig verhaal. Maar dat kun je beter in een hoorzitting aanvoelen dan dat je dat van een papier kan lezen. Maar aan de andere kant staat het CDA ook bekend om hun rentmeesterschap. Dus daar zit dan toch een beetje dat duurzame verhaal in. Is dat dan niet genoeg om de geloofwaardigheid van Wopke Hoekstra een beetje degelijk te maken? Nee, kijk, we hebben natuurlijk ook vragen. Hij heeft bij Shell gewerkt, hij heeft bij McKinsey gewerkt. McKinsey heeft heel veel adviezen, ook aan fossiele bedrijven. Dus ja, zijn hele cv is, ja, daar springt het groene verhaal niet vanaf. En we weten allemaal dat bij het CDA je allerlei stromingen hebt. En Wopke Hoekstra leek nou niet van de meest klassieke, meer duurzaamheidsstroming te zijn. Dus hij zal ook echt wel vragen over zijn cv krijgen en over zijn Shell-verleden. Ongetwijfeld gaat hij daar ook vragen over krijgen. En ja, hij zal er toch op een geloofwaardige manier antwoord op moeten geven. En hoe denk jij dat de hoorzitting gaat verlopen? Nou ja, kijk, wat ik hoor, en dat moeten we natuurlijk gaan zien, is dat hij wel echt de groene partij, dus onze fractie, wil gaan overtuigen. Hij heeft uiteindelijk heeft hij twee derden nodig, wil hij in één keer doorgaan naar de plenaire stemming. Hè, dan moet twee derde van de Milieucommissie, die dus dit examen afneemt, moet hij eigenlijk overtuigen van, hij lijkt er goed aan te doen, dus dan mag de plenaire gaan stemmen. Hij zal twee derde moeten overtuigen. Dus hij heeft niet genoeg aan alleen zijn eigen familie, de ChristenDemocraten. En eigenlijk wil hij echt een beetje een geloofwaardig test doorstaan, zal hij de goede fractie moeten overtuigen. Dus wat ik hoor, is dat hij met een heel goed verhaal gaat komen. Nou ja, wij willen dan ook echt wel wat concrete punten horen. We hebben op vrijdag hem een brief gestuurd op welke vijf onderwerpen wij echt wat concrete toezeggingen willen zien van hem. Ja, en als hij die allemaal gaat toezeggen, ja, dan kan het natuurlijk wel een interessante discussie worden. Als hij een beetje een halfslachtig verhaal gaat houden, ja, dan gaat hij zakken. Dat is wel duidelijk. En in hoeverre speelt dan nog mee dat natuurlijk veel in de media aan bod is geweest, en je hoort het ook wel een beetje in de politieke wandelgangen, dat eigenlijk Sigrid Kaag deze functie had gewild? Ja, dat speelt denk ik vooral bij de liberale fractie, want dat is natuurlijk interessant. Bij de liberalen heb je de VVD, nou, mm-hmm. die hebben Wopke Hoekstra voorgedragen. En dan zit D66, die is uitermate chagrijnig over de nominatie van Wopke Hoekstra. Dus je ziet ook dat vanuit de liberale fractie nogal wat verschillende geluiden horen. Ja, voor ons als groene fractie, hè, als GroenLinks, ga ik echt gewoon naar zijn klimaatverhaal luisteren. En als hij dat niet goed doet, dan wat mij betreft slaagt hij niet voor zijn examen. En als dan de voorzitter van de commissie denkt, wij gaan een nieuwe naam vragen, dan kan wat mij betreft ook prima Kaakweer aan bod komen. Maar voor mij ga ik hem echt beoordelen op zijn klimaatverhaal. En nu ben ik toch wel benieuwd, want GroenLinks is natuurlijk met de Tweede Kamerverkiezingen samen met de PvdA als een verenigd blok. Ja. En nu zat Frans Timmermans bij Op 1 afgelopen week. En hij zei, ik ben tegen kernenergie in Nederland. Is dat dan ook iets waar jullie op letten? In hoeverre Wopke Hoekstra zijn standpunt wat betreft kernenergie dan zal stand houden? Nee, eigenlijk niet, omdat Europa daar niet over gaat. Dat zijn nog steeds keuzes voor de landen zelf. Dus discussie over kernenergie in Nederland moet komen is echt aan Nederland. Uh-huh. En daar zal Wopke Hoekstra als commissaris niet zo heel veel over te zeggen hebben. Dus en aangezien, ja, ik heb dus ook maar 5 minuten met Wopke Hoekstra. Ik heb een van die slots, dat is 5 minuten. Ja, dan je kan dan ook niet alles bespreken natuurlijk. Nee, ik kan niet. Nee. Dus ik zal kernenergie. Ik vermoed niet dat dat echt een thema gaat worden. Nee. En tot slot, kan je alvast een tipje van de sluier oplichten? Welke vraag ga je hem sowieso stellen? Nou, kijk, ik wacht natuurlijk zijn verhaal af. Dat is niet om een flauw politiek antwoord te geven. Maar ik vind het altijd prettig om wat verschillende vragen zeg maar, achter de hand te hebben. Omdat je bereidt natuurlijk wat voor. Maar als hij dan al daar antwoord op heeft gegeven in zijn introductie. Dat is de verspeelde vraag natuurlijk. Om dan die vraag te stellen. Ja. Dus je wil een vraag stellen waar hij nog niks over heeft gezegd. Dus dat zou kunnen zijn gewoon over zijn geloofwaardigheid, hè, op klimaat. Dat kan zijn echt over internationale klimaatonderhandelingen. Het kan ook zijn over zijn standpunt op de natuurwetgeving. Je kan natuurlijk zeggen, ja, maar natuurwetgeving, hè, die natuurherstelwet, waar natuurlijk het CDA heel erg tegen campagne heeft gevoerd, dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is niet klimaat, maar dat is natuurlijk niet waar. Want we hebben juist ook hele sterke natuur nodig om ons aan te passen tegen de klimaatextremen. Dus ook natuur en zijn standpunt op biodiversiteit zal bevraagd kunnen worden. Dus dat zou je eventueel in die hoek zou je een beetje willen zitten. Als je daar vrij weinig over zegt, ga ik daar ook op praten. Dus ik hou verschillende opties achter de hand. Ja. Ik wens je een hele, hele goede dag toe. En sterkte ook met het geduld natuurlijk, want het is ook even voor jou zitten. En een fijne week. Ik denk oprecht dat het voor Wopke inspannender zal zijn. Dat denk ik ook, ja. Het is toch slagen of zakken. Bas Eickhout, ja. Namens GroenLinks, lid van het Europese parlement. Dank je wel, fijne week. Dank je. I've been tearing in lines. Middle, de Bee Gees. Ja, misschien een wat onbekendere plaat van de Bee Gees. In dit geval de leadzanger nu is Maurice Gibb. Ja, ondertussen leeft alleen nog maar Barry Gibb. Robin, Maurice, Andy zijn alle drie overleden helaas. Maar Maurice hoor je hier dus zingen. Nou, goed, tot zover. We hebben Steve Jobs, Pablo Picasso en Albert Einstein gemeen. Wat hebben ze gemeen? Ze hadden allemaal dyslexie. En deze week is het de week van dyslexie. Veel mensen kennen vooral de nadelen, zoals moeite met lezen en schrijven. Maar wist jij dat er ook heel veel voordelen zijn? Dit weet Tamara Vreken van de Hoi Foundation wel. Tamara, goedenacht, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe speelt dyslexie een rol in jouw leven? Nou, ik ben zelf dyslectisch. Mm-hmm. En we hebben drie kinderen en die zijn alle drie dyslectisch. Dus dat betekent dat ik 100% gescoord heb. Ja, goedemorgen. En merk je dat heel erg in jullie gezin? Nou, misschien wel. Ja, ik denk dat af en toe mijn man, die niet dyslectisch is, denkt van waar komen die vandaan in een verhaal? Of we kunnen vrij makkelijk en vrij door een verhaal heen wandelen in ons vertellen. En dan is het niet voor iedereen altijd te volgen. Mm-hmm. Dus ik denk dat we dat wel merken. Maar verder denk ik dat dat wel meevalt. Want hoe werken de hersenen van iemand met dyslexie? Even in het kort hoor, want ik denk dat iedereen wel een beetje een idee heeft. Ja, nou ja, kijk, weet je, het is eigenlijk hoe wij het omschrijven, is het dus een variant van het neurotypische brein. Dus je hebt zeg maar de grote groep niet-dyslecten, mm-hmm. Die prima in ons schoolsysteem passen. En je hebt ook een groep nodig die net anders werkt, dus informatie net anders verwerkt. En dat heeft nadelen en dat heeft voordelen. Dus het is daadwerkelijk zo dat die breinen iets anders in elkaar steken. Maar dat heeft dus nadelen en voordelen. Ja, precies. Ik hoor je zeggen voordelen. Ja, dus, want welke dingen zijn er dan beter? Ik heb altijd meegekregen dat creatief denken, dat een ding is wat dan beter is. Is dat een onderdeel daarvan? Ja, creatief is best wel een breed begrip natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zijn een aantal vaardigheden en er zijn ook wel echt wetenschappers die vaardigheden in kaart hebben gebracht. En daar, waar wij veel mee werken, zijn de vier denkvaardigheden van Brock en Vanette Eide. Dyslexic Advantage hebben ze hun NGO genoemd. En die hebben het echt over vier denkvaardigheden en die zijn niet van dyslecten. Dus het is niet zo dat bijvoorbeeld ruimtelijk inzicht, dat track waar dyslectische breinen vaak in uitblinken, andere breinen niet kunnen. Want mm-hmm. deze breinen zijn als het ware bedraad om daar goed in te zijn. En zo zijn er nog drie andere, zoals verhalen in verhalen kunnen denken. Je hebt het vaak over beelddenken, dat hoor je ook nog wel. Ja. Maar dit zijn verhalen met gevoel en emoties en veel meer de voorkeur geven dan semantiek, dan het feitelijkheden onthouden, zoals Engelse woordjes uit je hoofd stampen. Dat past weer minder goed in het brein. Dus elk voordeel heeft zijn nadeel. Want ik kan me herinneren, toen ik op de middelbare school zat, maar ook op de basisschool, daar zaten ook wel klasgenootjes die dan ook dyslexie hadden. En dan zeiden sommige docenten toch van ja, maar dit is gewoon een kwestie van woordjes stampen of soort dingen, regeltjes kennen. Ja, toch makkelijk. Ja, precies. Maar zo werkt het niet, hè? Nee. Dat is juist niet makkelijk voor deze breinen. En dat heeft ook weer een voordeel. Dus het automatiseren van dingen, wat woordjes stampen betekent, hè, is gewoon het automatiseren van die woordjes kennen. Als je dat niet goed kan, dat betekent dat je dat heel vaak door je werkgeheugen heen moet laten gaan. En het voordeel daarvan is dat je dus op zoek gaat naar hoe ga ik deze informatie verwerken. En dat geeft een out-of-the-box creatieve, soms probleemoplossend denkvermogen. Je moet wel, hè? Je hebt dat nodig om die woordjes op een andere manier tot je te nemen dan gewoon even stampen. Dus daar zit dat creatieve dan misschien in, zoals ik... Ja, dat zeg ik korter de bocht. Het is wat ingewikkelder. Het brein is natuurlijk ook behoorlijk ingewikkeld. Maar ja, eigenlijk is dus het nadeel van automatiseren ook een voordeel. En nu las ik in de quote dat 40% van de self-made miljonairs dyslectisch zijn. Hoe zit dit dan? Ja, daar zijn onderzoeken naar gedaan in Engeland en Amerika. Ongeveer 35% van de ondernemers is dyslectisch. Ongeveer 10% van de bevolking is dyslectisch. We zeggen in Nederland geloof ik 7%, maar we hebben nog nooit iedereen getest. Nee, want je vindt 7% best weinig. Ik ken er al best wel veel. Ja, dus als je niet uit het systeem bent gevallen en gefaald, niet hard genoeg gefaald hebt, zeg maar, dan val je niet op. Dus heel veel mensen weten ook niet dat ze dit brein hebben. Want het is niet, niet geweldig dyslectisch genoeg, zeg maar. En dus 35% van de zelfmade miljonairs, dat is een best wel grote groep, zeg maar. Ja. En van die 35% van de ondernemers, is dus best wel een heel groot deel heel succesvol. Want 40% inderdaad, hebben ze onderzocht, is van de miljonairs dyslectisch. Nou, het zijn toch wel mooie voordelen eigenlijk die je zo hebt benoemd. En misschien toch een beetje houvast die je kan hebben dan met die self-made miljonairs. Zeg, tot slot, de Hoi Foundation die organiseert dus deze week de Week van Dyslexie. Ja. Waar kunnen mensen terecht mochten ze hier nou meer informatie over willen? Dat is de weekvandyslexie.nl, niet met de. Je maakt het ze niet makkelijk. Nee, precies. We hebben ook een kinderwebsite, happydyslexies.nl. En die hebben we zo gedaan dat je het ook fout mag spellen. En dan kom je toch op de website voor kinderen. Dank je wel. Maar de week hebben we dat nog niet gedaan. Dat zouden we even moeten doen. Ja. Dat staat op het prioriteitenlijstje. Tamara, dank je wel voor dit gesprek. En een hele fijne maandag gewenst. Heel graag gedaan en veel succes met de uitzending. Dankjewel. Tamara Vreken van de Hoi Foundation. Dit was alweer het derde uur van de nacht van Caro en CV. Straks is hier Stefan Komduur met Vroeg. En jullie gaan het hebben over Suriname, hè? Ja, leuk. Nou, succes zo. Dus blijf luisteren. Mocht je nou het gesprek hebben gemist van het eerste uur met Joost Leopold, dan kan je dat terugluisteren in de NPO Radio 1-app of jouw favoriete podcast-app. Net zoals alle andere gesprekken van de afgelopen 3 uur. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 5 uur.